Hayırlı akşamlar sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, İzmirliler, Endülüsler, Kuba'der, benim mensup olduğum Endülüsler. Efendim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İnşallah hayırlı bir program olur. Bu akşam yine her zaman olduğu gibi bir Esma-i Hüsna'dan Yansımalar programıyla muhterem hocamızla birlikteyiz. İzmir'deyiz. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve İstanbul'daki Kur'an Halkaları yönetimiyle beraber İzmir'deki Endülüsler ve Kuba'der ve teşekkür ediyorum. Bu programı nasıl hazırladılar? Çok büyük emeklerle hazırladılar. Neler yaptılar? Ben tek tek biliyorum. Yani bir Endülüsler gibi biliyorum. Çünkü işlerindeyim hiç şey yapmadan. Anlık WhatsApp grubundan takip ettim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Rabbim başarılarınızı devam ettirsin inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, Mustafa İslamoğlu hocam bildiğiniz gibi 13 yıllık bir Kur'an tefsiri çalışması yaptı. Muhteşem bir tefsir. Ben bu tefsir çalışmasının önemli bir bölümünde Allah lütfetti, rast geldim. Hocamla beraber oldum. Arkasından da Kur'an tefsiri bitti. 6 yıllık bir Esma-i Hüsna çalışması başlattı hocam. Her hafta takip ettim. Hocamın Tefsir Dersi diye bir sitesi vardı. Oradan yayınlanan bütün kitapları, CD'leri, DVD'leri, aklınızdan ne geliyorsa bütün mekanizmaların tamamını satın aldım. Ve arkasından o Esma-i Hüsna dersi bitti. Çok şükür onu bir 3 ciltlik bir kitap haline getirdi. Mustafa İslamoğlu hocam bu kitabı dünyada kendi sahasında ilk ve tek bir muhteşem eser hepinizde olduğunu zannediyorum, tahmin ediyorum zaten. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i bize anlayarak okumayı hocam böyle anlattıysa, bize öğrettiyse, biz Esma-i Hüsna'yı da anlayarak okumayı öğrendik. Esma-i Hüsna'yı anlamayı kavradık. O canlı yayınları izledim, arkasından ben o kitapları da, hocamın bastırdığı o 3 ciltlik kitabı da satır satır, birim birim okudum. Bu kitapları bir de hatta kendim Esma-i Hüsna halkam var. Orada ders halinde de işliyorum. Efendim şimdi ben nasıl okuyorum? Şöyle bir kitabımı da getirdim buraya, 3 ciltten bir tanesini. Nasıl okuyorum böyle baktığım zaman? Aman Allah'ım, her bir satırını noktalamışım, virgüllemişim. 5 değişik kalem rengiyle çalışıyorum okurken bunları. Kırmızı, mavi, turuncu, yeşil, efendim bir de açık mavi var. Onunla beraber harika bir işlem ve tek tek bir bir onu nasıl okuduğumu hocamız belki size benden sonra söz verdiğimde belki o da söyleyebilir. Niye böyle okuduğumu da zaman zaman düşünüyorum. Niye bu kadar çok sıkı okuyorsun bu kitapları? Kendisine söylemedim ama söyleyeyim. Hocam, emeğe saygı gösteriyorum. Allah razı olsun. Siz bu kadar emek gösterdiniz. Efendim, emek sarf ettiniz. Allah'ın bildiğiniz gibi, Allah'ın en çok saygı duyduğu şey emek. Allah emeğe saygı duyuyor. Bu kadar şey nasıl yazılır? Yani kaç sayfa, 3 tane kocaman cilt ve Kur'an'a göre Esma-i Hüsna. Ben de öyle okumaya çalıştım. Elhamdülillah. Okumaya devam ediyorum. Hatta bir şey daha söyleyeyim, aramızda sır kalsın, hocam duymasın. Efendim, son 20 Esma'yı da okumadım. Bir müddet okumadım. Niye okumadım? Bitmesinden korkuyorum. Bitecek diye korkuyorum. Esma-i Hüsna biterse, ben bu zevki bir daha nasıl tadacağım? Ama hocam da diyor ki, sen bir oku bakayım, zevki yeniden tadarsın. O da doğru. Efendim şimdi, konumuza yavaş yavaş girelim. Niçin Esma-i Hüsna? İnsan taptığı Allah'ı, taptığı varlığı tanımak ister. Kimden bağış diliyorsunuz? Kime dua ediyorsunuz? Kimden af diliyorsunuz? Kimden yardım istiyorsunuz? Allah'ım bana ver dediğiniz o varlığı insan tanımak ister, bilmek ister. Yine hocamın kitabından bir cümleyle onu söyleyeyim. İnsan bilmeden, tanımadan, anlamadan Allah'a gereği gibi kulluk edemez. Bu cümleyi tekrarlıyorum. İnsan bilmeden, tanımadan, anlamadan Allah'a gereği gibi kulluk edilemez. Esma-i Hüsna bilinmeden de Allah gereği gibi tanınamaz. Yani Esma-i Hüsna bir adamın Kur'an'la beraber okuması gereken muhteşem bir kaynaktır, onu okumalıyız. Maalesef baştan beri bir sistem geliştirmişler, 99 Esma-i Hüsna'yı ezberleyen cennete girer diye. O zaman Peygamberimiz zaten biliyordu, 23 sene bu kadar sıkıntı indiği için çekti ki ezberlerdi. Sahabe ezberlerdi, Bedir kahramanları ezberlerdi, Uhud şehitleri ezberlerdi ve cennete giderlerdi. Öyle değil. Esma-i Hüsna bize kimi öğretiyor? Esma-i Hüsna bize Allah'ı öğretiyor. Bir de bizi öğretiyor, kendimizi. Sen Tanrı değilsin. O Allah ama sen Tanrı değilsin. Sen kulluğunu dost doğru yap bu işi. Efendim biz Mustafa İslamoğlu hocamla beraber 3-4 aydan beri Esma-i Hüsna'dan yansımalar programını birlikte yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Ben moderatör olarak, sunucu olarak, tabii hocam anlatacak. Hocamın zaten kitabını kaynak olarak kullandık. Başlangıçta Allah kimdir? İşledik. Bir cümleyle söyleyeyim. Allah kendini tanıttığı gibidir Kur'an-ı Kerim'de. Allah kimdir? Kur'an'a bak, orada öğrenirsin zaten. Ve Esma-i Hüsna'da Allah tasavvurumuzun kodlarını işledik. İnşallah aklımdasın Allah'ım. Maşallah, hayret makamı. Estağfurullah, bağışla ya Rabbi. Bismillah, Allah'ım seninle beraber. Yani Allah algımız ne? Onlara yapmaya çalıştık. Ve geçen hafta da Rab esmasından başladık. Rab, bir muhteşem esma. Benim şahsen hala çözemediğim bir esma. Hangisini çözdük de bu kaldı ya. Yani bunu hele hiç çözemiyoruz. Rab, o kadar çok anlamı, manası olan bir esma ki, terbiye eden, mürebbiye terbiye eden demek, sahip demek, her bir işe müdahale eden demek, ilgilenen demek, merhamet, şefkat, rahmet gösteren demek. Kaldı ki diğer 99 esmanın tamamıyla da ilgisi olan bir muhteşem esma ve biz oradan başladık. Rab esmasına başladık oradan. Ve geçen hafta konuştuk. Efendim bu akşam da inşallah buna devam edeceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizce çok mu konuşmuşumdur? Estağfurullah, istirham çok ederim. Değil, güzel gidiyor. Normal, öyle açık. İstifade ediyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi değerli hocam, çok anlamlı bir esma, Rab esması. Eyvallah. Geçen haftalarda sizi bayağı yorduk. Estağfurullah. Efendim, Allah'ın rububiyeti, Rabliği nasıl anlaşılır diye o konu üzerinde çok ciddi durduk, anlattınız, onlara izah ettik. Allah niye Rab'tır? Onu konuştuk. Eyvallah. Yani niye Rab'tır? Allah'ın Rab oluşundaki, mürebbiye terbiye eden, öğreten oluşundaki sır nedir diye sorduk. Ona da sevgi diye cevap vermiştik. Çünkü Allah kelimesinin bizatihi manası sevgiydi. Ona oradan devam ettik. Eyvallah. Ve Allah'ın terbiyesi hep iyi terbiyedir. Bir insan ya Allah terbiyesiyle terbiye olur, terbiyeli olur ya da Allah terbiyelisiyle terbiyeli olmaz, terbiyesiz olur. Eyvallah. Çok basit. İki türlü terbiye var. Ya Rabbimizin terbiyesiyle terbiye olacağız, terbiyeli olacağız ya da terbiyesiz olacağız. Bunun başka alternatifi yok. Onu anlattık. Ve Allah terbiyesi bitmeyen, tükenmeyen, sonsuza kadar devam eden bir terbiyedir. Bizi hiç elimizden bırakmayan bir Rabbimiz var diye devam ettik hocam. Şimdi bu akşam efendim işimizi hemencecik fazla uzatmadan ben size Rab kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an'ı çerçevesiyle devam edelim. Hocam bundan sonra bu kadar fazla konuşmayacağım. Yani bu Evren buyurun, Kur'an'daki Rab olarak ne söyleyelim hocam? Teşekkür ediyorum. Öncelikle bir önceki derste başladığımız Rab isminin Hayatımızdaki yansımaları o kadar çok ki nereye dönsek, nereye baksak Allah'ın Rab isminin yansımalarıyla karşılaşırız. Yani şöyle elinize bakın, Rabbin yansımasını elde bulursunuz. Beş parmak. Bunu dörde indirin eksiktir. Beşi bu kadar güçlüyse yanına bir daha eklersek daha mı güçlü olur? Hayır. Hayır. Anomalidir. Anormalliktir. Onu ameliyatla alırlar. Daha zayıf olur. Rab ismini görürsünüz. Yani daha fazla parmak olunca daha güçlü olmuyor. Evet. Rab isminin terbiyesi. Bu eli yaratıştaki terbiyesi. Dolayısıyla organlarınıza bakın tek tek. Hepsine onu görürsünüz. Yerden bir taş alın bakın. Onu görürsünüz. Taş size kimliği verir. Yani taşta bir kimlik görürsünüz. Hatta tarihi hakkında bilgi verir. Yani taş eğer volkanikse ateşten haberler verir size. Yeryüzünün bağrından geldim der. Bir püskürtüyle yeryüzüne çıktım. Ben aslında önce taştım, sonra yeryüzünün içine doğru girdim, eridim, sonra bir daha taş oldum der. Eğer sedimenter kayatsa, çökeltiyse, tortuysa der ki bak ben bir zamanlar böyle toprak moprak gibi bir şeylerdim. Tortu olarak geldim, sıkıştım, basınç altında kaldım, kayaç oldum der size. Yani beni öyle sular, öyle yağmurlar, öyle nehirler, öyle ırmaklar, öyle yağmurlar taşıdı ki ben bir zamanların toprağıydım, şimdi kayaç oldum der size. Ama eğer o metamorfik kayaçsa, kireç taşıysa mesela, ben der bir zamanlar mikrobiyolojik canlıydım okyanusun dibinde. Milyarlarca, trilyonlarca canlı idim, öldüm ve kireç taşı oldum. Yani işte şu bildiğiniz sizin dişiniz gibi, sizin kemiğiniz gibi bunların hepsinin kökeninde yatan o mineraldim. O mineral olarak basınç altında kaldım. Şimdi kireç taşı oldum. Bakın beni inşaatlarda kullanıyorsunuz. Yakıyorsunuz ve ben bambaşka bir maddeye dönüşüyorum. Ve beni kullanıyorsunuz. Aslında bir zamanların canlısını kullanıyorsunuz. İşte benim amca oğullarım vardı ya şu fosil yakıtlar. Arabanızın deposuna koydunuz ve onunla geldiniz. İşte o benim amca oğlumdu. Hani şu ocağınızda kullanıyorsunuz ya gaz. İşte o da benim hala oğlu olur. Yani o da bir zamanların küçük mini mini canlılarıydı. Ve gaz oldu, siz onu kullanıyorsunuz. Bakın bir taş aldınız, bir toprak aldınız. Bir toprak alın, götürün toprağı, laboratuvarda analiz yaptırın ve bir kilometre ileriden bir toprak alın, onu laboratuvara götürün. İkisinin analiz sonucu aynı çıkmayacaktır. Nehrin bir tarafından bir su alın, gidin 10 kilometre aşağısından bir su örneği daha alın, analize götürün, ikisinin analizi aynı çıkmayacaktır. İkisinin içeriği aynı çıkmayacaktır. Bakın Allah'ın rububiyetinin, Rab isminin yansımasının her varlıkta, 200 yeryüzünde aynı değildir. Aynısının tıpkısı 200'ü bulmak mümkün değil. Öyle mi? Yani parmak ucunuza Allah imzayı atmış. 7 küsür milyar ayrı imza var. 7 küsür milyara ayrı göz retinasına imzayı atmış. 7 küsür milyara genlerine imzayı atmış. DNA'sına imzayı atmış. Yani orijinalsiniz. Her biriniz eşsiz orijinalsiniz. Ama şunu sorun, yeryüzünde birbirinin aynı insan yok, 7 küsur milyar da. Yeryüzünde bilmem kaç trilyon ağaç var. Birbirinin aynı iki ağaç var mıdır? Sizi temin ederim ki yoktur. Yoktur. Yaprak da yoktur hocam. Peki daha gidelim. Yeryüzünde. Bakınız şu kar üzerine çok şey duydunuz. Karlar biliyorsunuz harika şekillerde yağarlar. Hiçbir kar tanesi bir diğer kar tanesiyle aynı değildir. Ha öyle sandığınız gibi her kar tanesi simetrik falan da değildir. Asimetriktir. Hiçbiri birbirine benzemez. Daha aşağı gidelim. Denizlerin kumuna gidelim. Yeryüzünde birbirinin aynısı olan iki kum yoktur. O zaman ne diyeceğiz buna? Biz iman etmiş insanlar olarak Rabbul Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi onu öyle terbiye etmiş. Allah'ın Rabliğinden ona öyle bir yansıma olmuş. Her bir varlıkta alemlerin Rabbinden bir yansıma var. Onun için Rab ismi duyunca insanın şöyle, yani diğer isimlerde biraz duruyorsa Rab isminde biraz daha fazla durmalı. Eğer titreyebiliyorsa biraz daha fazla titremeli. Rab ismini duyunca. Zira Rabbin rububiyeti akıllı, iradeli ve nefes alan varlıklar için farklı işliyor. Şimdi nefes alan canlılar için, hayvanlar için mesela farklı işliyor, nefes üzerinden işliyor. Ama bizim gibi canlının üzerine irade, akıl, vicdan konmuş iradeli varlıklar içinse akıl, irade ve vicdan üzerinden işliyor. Rabbin rububiyeti. Vicdanınızda bir sızı duyuyorsanız Rabbin rububiyetinden bir yansıma duyuyorsunuz demektir. Sizi Rabbin rububiyeti her anınızda, her gününüzde ayrı bir terbiye ile terbiye ediyor. Dününüze bakıyor, dünkü tercihinize Rabbin rububiyeti bugün bir tercihte bulunuyor. Rab olan Allah. Dününüzün tercihine uygun olarak bugününüzü tercih ediyor. Dolayısıyla aslında siz seçmiş oluyorsunuz. Neyi seçiyorsanız. Onun için Allah'ın rububiyetinden, Rabliğinden ne kadar pay istiyorsanız aslında onu alıyorsunuz. Ne kadar istemiyorsanız da onu almıyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda Kur'ani çerçeve deyince özel bir noktaya dikkat çekmeliyim Orhan Hocam müsaadenizle. Kur'an'da ilk inen yani sure sıralamaları periyodik sıralamaya göre cetveller farklı farklı. Bir tane yok, birkaç tane var. Ama biz ortalama olarak bir de bana ait var malumunuz yıllarımı vererek oluşturduğum bir nüzul sıralaması yaptım. Eskileri de dikkate alarak ama benim kendi yaptığım nüzul sıralamam aynı zamanda Kur'an'ın iç örgüsüne dayanıyor, siyer bilgilerine dayanıyor, ayetlerin birbirine atfına dayanıyor, ayetlerin birbirine öncelenmesine dayanıyor vesaire. Zaten bunun usulünü de mealimin önüne koydum. Bu anlamda ilk inen 30 surede yaklaşık Rab ismi Allah isminden birkaç kat daha fazladır. Bu neden kesin bir rakam vermiyorum? Çünkü farklı nüzul iniş sıralamalarına göre kombinasyon değişiyor. Onun için ama birkaç kat diyorum, 4 kata kadar çıkabiliyor bu. Yani 4 Rabbe 1 Allah. Neden? Esma-i Hüsna'nın başı Allah. Allah ismi, ismi has. Tüm diğer isimler Allah ismine döner. Allahu Kerimun, Allah kerimdir. Allahu hakimun, Allah hakimdir. Allahu rabbun, Allah rabdır. Allahu gafurun, Allah gafurdur. Yani hepsi Allah'ı niteler. Allah'ı niteler. Ama buna rağmen neden Rab ismi? Allah isminin birkaç katı geliyor ilk inen 30 surede. Bu önemli bir soru. Bu sorunun cevabını şöyle veriyoruz. Zira hem bu vahyin ilk muhatabı olan bölge müşrikleri, kendilerini Hazreti İbrahim'e nispet eden, Hazreti İbrahim'in ümmetini olduğunu söyleyen, Kabe'nin Rabbine inandığını söyleyen فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Efendim, Beyt'e değil, Beyt'e Rabbine kulluk edin. Eyvallah. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'den beri gelen ibadetleri yapan, namazı kılan, kurbanı kesen, haccı yapan, eda eden, ölülerini kefenleyen ve yıkanmayı bilen bu insanlar boğazlarına kadar şirke batmışlar. Bu ibadetleri de şirke batırmışlar. Yani namazı kılıyorlar ama ikame etmiyorlardı. Yani yamuk kılıyorlardı. Doğrultmuyorlardı. Rabbimiz onun için onlara namaz kılın demedi. Namazı doğrultun dedi. Ekimus sala. Namazı ikame edin. Çünkü namazı yamultmuşlardı. Kurbanı yamultmuşlardı. Haccı yamultmuşlardı. Diğer ibadetleri yamultmuşlardı. Dolayısıyla Rablikle ilgili sorunları vardı. Zaten şirk varsa bir yerde, orada rububiyetle, Allah'ın Rabliği ile ilgili bir sorun vardır. Nedir Rablikle ilgili sorun? Aslında özü itibariyle şudur. Eğer Allah'ın yetersizliği fikri olmasa bir yerde şirk olmaz. O zaman manşeti atalım. Her şirk Allah'ın yetersizliği fikrine dayanır. Evet. Bir yerde şirk gördünüz mü? Bileceksiniz ki orada Allah'ın yetersizliği fikri var. Allah yetiyorsa eğer bu niye mi şirk koşuyor ki? Bu niye Allah'la arasına birilerini koyuyor ki? Allah yetiyorsa. Allah şah damarından yakın olduğuna iman ediyorsa eğer, şah damarıyla arasına başkasını nasıl sokacak bir yer buluyor ki orada? Şah damarını nasıl kesebiliyor ki? Eğer Allah'ın her şeyi gördüğüne inanıyorsa, neden bir insan için gece işte müridini yatağında sağdan sola kaç kere döndüğünü görür, bilir diye inanabiliyor ki bu insan? Nasıl olabiliyor? Yani bu hem Allah'a inanıyor hem buna inanıyorsa hangisine inanıyor? Allah'tan çok buna inanıyor. Aynen öyle. Araya zaten başkasını koyduğundan beri. İşte orada şirk giriyor işin içine. Dolayısıyla Rablik, rububiyet, Allah'ın Rabliği şirki nefyeden bir sıfattır. Bu anlamda ilk inen 30 surede birkaç kat fazla geliyor Allah'ın isminden, Allah isminden. Çünkü ilk muhatapların problemi burada. Allah'ın hayata müdahalesi konusunda sıkıntılar var. Allah'ın ibadetlerini belirlemesi konusunda sıkıntılar var. Allah'ın peygamberle vahiy göndermesi konusunda sıkıntıları var. Allah'ın kendilerine neyi yapıp neyi yapmayacağını söylemeleri konusunda sıkıntıları var. Şimdi kendiler diyorlar ki, biz babalarımızdan böyle gördük. Atalar dinine inanırız. Yani biz babalarımızın dinine inanırız. Bir peygamber gelmiş, bir vahiy getirmiş, diyor ki hakikat sizin babalarınızın söylediği değil. Hakikat Allah'ın söylediği. Şimdi işte burada Allah'ın rububiyetine laf var. Allah'ın rububiyetini kabul etmeme var. Yani Rabliğine itiraz var. Niye? Allah her an terbiye ediyor ya. Onlar her an terbiye eden Allah'tan razı değiller. Evet. Allah olacak ama uzakta olacak. Aynen. yakına gelmeyecek. Karışmayacak. Karışmayacak. Yani bana karışma, bana iyileşme, benimle çok fazla şey yapma. Dolayısıyla beni bana bırak. Seni seviyorum, seni evet. sayıyorum. Aynen, sana seni tapıyorum, seviyorum, sana tapıyorum. Sen varsın. Sen biricik Allah'ımsın, beni sen yarattın. Aynen müşrikler buna inanıyorlardı. Yaratan Allah'sın, yaşatan Allah'sın, rızkımı sen veriyorsun. Kur'an'dan öğreniyoruz biz bunları. Müşriklere yeri göğü kim yarattı dediğin zaman leyegulünnallah, elbette Allah yarattı. Yani bunlar Allah'ı yok saymıyorlar, inkar etmiyorlar. Sıkıntı burada. Onun için Rab isminin Kur'an'da 900 küsür kez geçmesinin sebebi o. Ama gel gör ki bugün elde bulunan, duvarlara asılı olan, efendim işte okullarda, Kur'an kurslarında çocuklara ezberletilen esma listesinin içinde Rab unutulmuş. Böyle 26 isim unutulmuş. Kur'an'da var, o listede yok. Ben uyduruldum diye bağırıyor. Sahi hangi operasyonu geçirdi bu listede? Bu listeden 26 isim niye çıkarıldı? Yani bunun masum olduğunu düşünebilir miyiz? Kur'an'da olan 26 ismi sen o listeden çıkar, Kur'an'da olmayan 26 isim sok oraya. Hocam burada bir şey söyleyeyim mi? Bu Kütüb-i Sitte'deki 6 tane hadis aliminin tamamının yaşadığı asır aynı asırdı. Eyvallah. Bunların hepsi aynı asırdı. Nereden çıktılar? Hocam, hocam mayınlaraziye giriyorsun bak. Tamam. Onların dininden çıktığını ilan ederler sonra. Dolayısıyla taşlanırsın. Söverler, döverler, kovarlar. Dolayısıyla mayınlaraziye. Yani sorumu geri mi alayım? Ne yapayım? Yok, geri alma. İnşallah o soruyu avucumuza alalım. Tabii. Yani bu adamların altısı da aynı bölgeden. Altısı da aynı memleketin vatandaşı. Şamanoğullarının, Samanoğulları diye geçer. Aslında Şamanoğullarıdır. Evet. Ve hiçbiri tesadüf değildir. Evet. Efendim, bunların yaşadıkları memleketin kültürü belli. Eski dini belli. Ve bunların dedelerinin taşıdığı kültür belli. Onun için ortada bir paralel din var hocam. Paralel din. Uydurmuş. Ve bu paralel dinle bu ümmetin başı belada. Bunu söylediğimiz zaman al görmüş boğaya dönenler var. Ama biz bu alı hep göstereceğiz. Evet. Böyledir. Dolayısıyla bu anlamda bu operasyon nedir? Yani Allah'ın esması içinden 26 ismi çıkar ve bu çıkardığın isimler içinde biri de Rab olsun. Allah isminden sonra en çok geçen isim olsun. Ya tamam, unutur bir insan da Kur'an'da şöyle 10, 20, 30 kez geçen bir isim olur da unutur. Yani 900 küsür kez geçen Rab ismini nasıl unutursunuz da o listeye almazsınız? O zaman burada bize şüphe etmek düşün. Bu operasyonu yapanların müşriklerle ilgili müşriklerin sıkıntısından bir sıkıntısı var. Eğer siz Allah'ın esmasını nakleden bir rivayet uyduruyor, bu rivayetin içinden de 26 ismi atıyor Kur'an'da olan, Kur'an'da olmayan 26 ismi koyuyorsanız biz orada dururuz. Ve bu soruyu sorarız. Ama keşke bizden öncekiler sorsaydı da biz bu kadar taşlanmasaydık. Bizden öncekiler sorsaydı da yükümüz hafifleseydi. İşte Rab isminin önemi burada Orhan Hocam. Ve bakınız, ilk inen ayetler. Evet. Alak suresinin ilk 5 ayeti. İkra bismi rabbikellezî halak. Ne gördünüz? Rab. Evet. İkra bismi rabbikellezî halak. Aynen. İlk inen tam sure. İlk inen tam sure Fatiha'dır. Elhamdülillah. Ve Fatiha'nın birinci ayeti de İmam-ı Azam'a göre, ben de o görüşü kabul ediyorum, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Bismillahirrahmanirrahim değildir. İmam-ı Azam'a göre evet. Fatiha'nın birinci ayeti. Hanefiyim diyenlerin kulakları şınlasın. Ve dolayısıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de ilk isim hangisidir? Rab. Eyvah. Bir şey daha söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'deki son suredeki ilk esma hangisidir? Eyvah. Kul auzu birabbin nas. Melikin nas. Ya yani ilk inen ayet Rab. Eyvah. İlk suredeki esma Rab. Eyvah. Son suredeki esma Rab. Yani diyor ki Rabbimiz Rabliğini tabir caizse başımıza vura vura vura ben Rabbinizim, ben Rabbinizim. Niye? İnsanın Allah'ın Rabliği ile ilgili ciddi bir sorunu var. Ciddi bir sorunu var. Yani insanın Allah'ın terbiyesini kabulle ilgili ciddi bir sorunu var. Allah'ın terbiyesini görmekle ilgili bir sorunu var. Kavramakla ilgili bir sorunu var. O terbiyeyi kabul etmekle ilgili bir sorunu var. O terbiyeyi sindirmekle ve yaşamakla ilgili bir sorunu var. Hocam burada evet. Hemen bir şey sorayım mı? Harika bir ifade. Yani Kur'an-ı Kerim'de 2697 defa geçen Allah'tan sonra 962 defa Rab geçiyor. Eyvallah. Ve oradan baktığımız zaman Rabbimiz ben Rabbimin kuluyum dememizi istemiyor da benim Rabbim, bizim Rabbimiz dememizi istiyor. Hocam evet. Bu nasıl bir yakınlıktır? Yani bana deyin ki benim Rabbim, bizim Rabbimiz deyin. Bu nasıl bir yakınlaşmadır? Bizi kendisine ne kadar yakın görüyor? Biz bunu nasıl anlamayız hocam ya? Esasen burada Rabbin rububiyeti demiştim. Herkeste özel tecelli eder. Evet. Onun için Allah'ın Rabliğini kavramak grup işi değil. Fert fert, birey birey, insanların her birinin kendi şimdi ve buradalarından Rabbin rububiyetini kavramak döktükleri alın teri, zihin teri, yürek teri, kafa teridir aslında. Bu şunu gösteriyor. Beni kavrama konusunda her bir insan kendi kapasitesini zorlamalı, kendi zihnini, kendi aklını, kendi iradesini, kendi fikrini, kendi tefekkürünü ortaya koymalı. Yani her bir fert, her bir birey halinde olmalı. Ben böyle anlıyorum. O Rabbi, benim Rabbim. Neden? Yani Allah'ı özelleştiremezsiniz. Terbiyeyi özelleştirebilirsiniz. Beni terbiye eden. Eyvallah. Benim terbiyem. Eyvallah. Allah'ın uluhiyeti özelleştirilemez. Süper. Efendim. Ama Allah'ın size yönelik terbiyesi size hastır. Onu daha kendinize has yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? O terbiyeye teşekkür ederek. Terbiyeye nasıl teşekkür edersiniz? Terbiyeyi kabul ederek. Terbiyenin hakkını verdiğinizi görerek, göstererek. Rabbim sen beni terbiye ettin, sen benim Rabbimdin, sen beni eğittin. Sen beni terbiye ettin ve bu eğitimi de ben mesela beni eğitmek için, terbiye etmek için bir akıl verdim. Ben bu aklı kullanmak için çaba gösteriyorum Allah'a. İşte aklın teşekkürü budur. Allah irade verdi. İradenin teşekkürü nedir? İradenin teşekkürü onu kullanmaktır. Yani tercihleriniz teşekkürünüzdür. Doğru tercihleriniz teşekkürünüzdür. Eğer yanlış tercihte kullanıyorsanız iradeyi, o da iradeye küfrünüzdür. İhanetinizdir. İhanetinizdir. Akıl içinde böyle, vicdan içinde böyle. Dolayısıyla bu Rabbim var ya, Rabbi, Rabbim. Benim Rabbim, işte orada rububiyet, Allah'ın Rabliğinin bize has, bize has bir yansıması var. O pastayı, o payı büyütmek sizin elinizde. Ya Rabbi, ya eyvah. Rabbi dememizin manası bu. Aynen öyle. Hocam bazen Rabbimizden şefkat tokadı da yiyebiliriz değil mi? Yani böyle bazen ters bir şey gidebilir yani durumda. Efendim? O zaman yine benim Rabbim, bizim Rabbimiz. Efendim dedi. Şunu söyleyeyim. Acı size gelen şeyden kaynaklanmaz. Sizin gelen şeyi okuyuşunuzdan kaynaklanır. O önemli bu. Bu önemli hocam. Evet. Bu okuma o kadar önemli ki, bu isimler ne işimize yarar biliyor musunuz? Yani ne işimize yarar? Vallahi bu isimler o kadar çok işimize yarar ki, şu dersler o kadar çok işimize yarar ki, her şeyin bittiği anlar olur. Hiçbir ilacın acınızı dindirmediği bir ağrı düşünün. Hiçbir doktorun derdinize derman olmadığı bir hastalık türü düşünün. Veya hiçbir hastanede size yapılacak hiçbir şeyin kalmadığı bir hastalık durumunu düşünün. Ne yaparsınız? Kime gidersiniz? Yani biliyorsunuz sayılı günü kalan insanlar için, özellikle akciğer kanseri efendim olanlar için, yani götürün hastanızı, ne istiyorsa yedirin derler. Öyle dedikleri zaman bilin ki sayılı günü kaldı. Ne yaparsınız? Bu insan ne yapar? Nasıl yaşamasını istersiniz? En yakını olsanız dahi siz onun acısını alıp da içinize koyamazsınız. Paylaşırsınız. Anneniz, babanız, kardeşiniz, oğlunuz olsa dahi. Ama onun acısı onun acısıdır. Çünkü sayılı günleri kalan odur. Adım adım ölümün ayak seslerini hisseden odur. Bizi şu anda izleyen insanlar içinde de muhtemelen böyleleri vardır. Peki ne yaparsınız? Doktor bitmiş, ilaç bitmiş, hastane bitmiş, şifa bitmiş. Yani sebepler dairesinde bitmiş. Neyle teselli edersin? Elhamdülillah Rabbil Alemin derim hocam. Eyvallah. İşte o noktada, o noktada bakınız, o noktada Allah ile irtibatı bu esma üzerinde yapıyor. Ya bu esma üzerinde. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Evet. Evet. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Evet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdolsun. Tüm övgüler ona aittir. Niye? O halde de mi? O halde de. Peki neden öyle? Bir. Sen parçayı görüyorsun, o bütünü görüyor. Parçada kötü duran bütünde güzel durabilir. Dolayısıyla parçayı gördüğünü itiraf et, bütünü görmediğini itiraf et. Bütünü görene teslim ol. İkincisi, senden küçük bir şey aldı, daha büyüğünü vermeyeceğine dair bir garantin var. Üçüncüsü, zaten o vermişti. Verir alır. Başkası vermedi ne, ki. O verdi. Zaten o vermişti. Dolayısıyla sana emanet getiren biri emanetini istediğinde sen onu kınar mısın? Kınamaz. Zira onun senin değildi ki. Dördüncüsü. Şimdi o seni böyle bir imtihanla sınadı. Yani sadece hastalık üzerinden gitmeyelim. İnsanın üzerinden her şey üzerinden gidelim, her şey. Para verdi, geri aldı. Aynen öyle. Yok. Makam varlıktan yokluğa düştünüz. Yani işiniz vardı, kaybettiniz. Bugün dünyasında insanları travmalara sürükleyen bir hadise, sıkıntılara sürükleyen bir hadise. Veyahut da en sevdiğiniz birini kaybettiniz. Veyahut da kurtulamayacağınız başınıza bir musibet geldi. Çok ağır bir musibet geldi. Vesaire. Bir iftiraya uğradınız. Vesaire. İnsanoğlanın başına bin bir iki hal gelir. Bütün bu haller içerisinde Allah'ın onun üzerinden sizi terbiye etme ihtimaline ne dersiniz? Böyle bir ihtimal sevilmez mi? Senin beni bu acı üzerinden terbiye etmeni sevdim ya Rabbi denilmez mi? Peki terbiye nasıl olacak Orhan hocam? Aslında insanı ne büyütür? Zorlandığı şey. Acılar. Aynen. Acılar hocalarımızdır. Aynen. Değil mi? Acılarımız hocalarımızdır. Şimdi zorlanmadığınız bir şey sizi büyütmez. İnsanoğlunun tarihine bakın, daha doğrusu canlılığın tarihine bakın. Mutasyonlara bakın. Siz efendim gen profesörüsünüz, biyoloji profesörüsünüz. Mutasyonlar olmasaydı bu varlık ağacı insanla neticelenmezdi. Evet. Yani 4 milyar yıllık yeryüzündeki varlık serüveni buraya gelmezdi. Evet. Nedir mutasyonlar? Zorlanmalardır. Eyvallah. Yani bir yerde işte oraya uyum sağlamak için zorlanıyor, zorlanıyor. Bakıyorsunuz orada mutasyona uğramış. Onda 9'u da geriye götürüyor bir tanesi ileri. O ileri giden bir tanesi üzerinden yürüyor. Varlık ağacı. Dolayısıyla bugün bakınız meyveleri yiyorsak bunlar sayesinde yiyoruz. Yani erbabı bilir işin, bademin ademi acıdır, siyanürlüdür, zehirlidir. Bademin aslı, yiyemezsin, zehir gibidir. 7'den fazla yediğiniz zaman hastaneye kaldırılırsınız, öldürebilir. Ama bugün tatlı, böyle çok güzel fıstık gibi diyeceğim ama badem fıstıktan daha güzel bana göre efendim. Bir kuru yemiş yiyoruz, meyve yiyoruz, badem. Niye böyle? Mutasyon geçirdi. Daha da pahalı yalnız. Eyvallah. Fasulyenin ademi, fasulyenin ademinin babası demiyorum. Fasulyenin ademi acıdır. Hiç yiyen var mı bilmiyorum. Efendim, acıdır, zehir gibidir. Dolayısıyla bugün biz böyle tatlı, çok hoş bir yemek şey olarak yiyoruz fasulyeyi. Evet. Ama nedir o bugünkü elde ettiğimiz tatlı fasulye? Aslında o acı fasulyeden. Yani zorlanmadan acı tatlı olmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Badem zorlandı, siyanürlü bir bademden pırıl pırıl harika bir lezzette bir kuru yemiş geldi önümüze. Fasulyede insan da öyle. Yani acı sizi tatlandırır. Böyle yıllar önceydi, Yasemin Hanım hatırlar. Öyle çok acılı bir zamanımda hiçbir iş yapamıyorum, elim kolum dökük. Böyle akşama kadar oturuyorum. Geldi böyle, ne yapıyorsun dedi. Tatlanıyorum dedi. Evet. Yani söyleyecek başka bir şey yoktu. Çok da tatlı olmasın hocam ya. Yani. Öyle yerler mi? Evet, şimdi ben bir soru sorayım ama o soruya cevap almadan 5 dakikalık bir reklam aramız olacak. Evet, sorum şu. Allah Rab esması, Rab terbiye eden, terbiye eden olduğuna göre bir de terbiye edilene ihtiyaç var. Yani eyvallah. Bir Rab var, bir de merbub lazım. Allah'ın terbiyesi de en çok insan üzerinde ortaya çıkıyor. Hocam bu sorumu sormuş olayım. Efendim 5 dakika bir reklam arası veriyoruz. Buradan ayrılmayın lütfen. Bir şey daha söyleyeyim. Yani sahneye çok gelip de hocamızı üzersek de hocamızı üzmeyelim. Onu ifade etmiş olayım. Teşekkür ederim efendim. Buna göre bir terbiye edilene ihtiyaç var. Merbub. Eyvallah. Kim terbiye edilir? Alemdeki her şey. Ama eyvallah. Bu terbiyeden en fazla nasibini alan, mazhar olan da insandır. Eyvallah. Niye hocam insanlar? Rabbimizin özel işi ne? Yani bilmem doğru olur mu hocam ama bunu anlatmak için bir Bektaşi fıkrası anlatmam lazım. Buyurun efendim. Ya Bektaşi fıkraları hakikaten bazen hem espri yönümüzü güçlendiriyor hem de espriyle anlama yeteneğimizi daha kolay anlıyoruz galiba. Kolay anlıyoruz. Efendim. Bektaşi demiş ki ya Rabbi sen Allah'sın. Her şeyi tattın da demiş. Benim tattığım, senin tatmadığın bir şey var demiş. Efendim. Yanındaki demiş ya Allah o ya. Yani tatmadığı bilme ne var ki yani? Tatmakla ne iş olur ki? Aynen Allah. Öyle efendim. Her şeyi işte bilirsin sen. Ama bilmediğin bir şey var ya Rabbi. Ne ki efendim? Affedilmenin lezzetini bilmesi. Çok güzel. Şimdi ya buna haşa denir mi dememiz gerekir mi? Ya o kadar bilmiyorum efendim. Yani haşa denilmesi gerektiğini düşünenler diyebilirler. Şöyle mi hocam ya bir günahınız olduğu zaman sıkışmışsınız böyle ellerinizi açmışsınız. Ya Rabbi beni bağışla Allah'ım dediniz. Eyvallah. Ve Allah'ın bağışladığından da eminsiniz. Buyurun bakalım. Bu o. Bu aslında harika bir samimi bakış açısını veriyor. Ne kadar yakın işte o demin dediğiniz o. Hakikaten de Rabbimizin haşa affedilmeye ihtiyacı yok. Ama affeder. Benim Rabbim affeder. Evet. Benim affetmesi Rabbim. İçin de bir affedilecek bir kusur, günah lazım. İki, o günahı işleyecek iradeli bir varlık lazım. Şimdi Rabbe geliyoruz buradan. Terbiye etmek için Allah'ın Rab diye bir sıfatı olsa var. Fakat terbiye edilecek biri olmasa ne işe yarar? Bu çok önemli bir şey ama. Evet. İşte merbub bu. Merbub o. Eyvallah. Yani Rab vasfı var, niteliği var, yeteneği var ama bu yeteneği göstereceği, üzerinde göstereceği, terbiye edeceği biri yok. Ya benim Rabbim derken beni terbiye eden sensin. Eyvallah. İşte bu çok önemli. Burada birçok şeyi birden görüyoruz. Rab isminin anlamını işlerken terbiye eden, terbiye edilecek varlığı terbiye edilecek şeylerle donatan, yani terbiyenin araçlarıyla donatan ve bu terbiyeyi alabilecek kapasitede yaratan. Terbiyeyi kabul eden. Aynen öyle. Güzel. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı bu. Yani o Rabbul Alemin'dir. Ama bakınız alemler olmadan Rabliği yansımıyor. Rabliğini görmüyoruz. O zaman terbiye var, terbiye eden yetenek var ve sonsuzca terbiye kudreti var. Ama terbiye edilecek biri yoksa o terbiyenin herhangi bir işe yaraması söz konusu değil. İşte bu noktada varlığının için var olduğunu esma üzerinden bir kez daha anlıyoruz. Aslında varlık esmanın yansıması için var. Zira eğer varlık üzerinde o esma yansımasa biz onu fark etmeyeceğiz. Bizim onu fark etmemiz ancak varlık üzerinden. Bu anlamda demişler ki af günaha müştaktır. Aşıktır yani. Evet. Efendim. Yani niye af günaha aşıktır? Günah olmasa, hata olmasa, kusur olmasa af bir işe yaramayacak. Ortada affedilecek bir şey yoksa affetme yeteneğinizi hiç kullanmayacaksınız demektir. Dolayısıyla bu anlamda evet. Rabbin rububiyeti, terbiyesi de terbiye edilecek bir varlıkta yansır. Eyvallah. Evet, onun için hocam zaten Firavun'u reddettiği de Allah'ın uluhiyeti değil, rububiyetiydi. Eyvallah. Yani ilahlığına bir itiraz yoktu. Zaten yine ayet var, ben en büyük ilahınızım demiyordu, ben sizin en büyük Rabbinizim diyordu. Aynen öyle. Ortaklığa bak yani. Niyette bir itirazı yok. Ene rabbukumul a'la. Evet. Ben sizin en büyük yani ben ene ilahukumul a'la demiyorum. Ben sizin en büyük. İlah olmadığını o da biliyor aslında. Peki niye böyle söylüyor? Yine oraya geldik. Yine oraya geldik, şirke geldik. Hı-hı. Biliyorsunuz şirk sadece müşrik istemez. Kendisiyle şirk koşulan putlar da ister. Anlatabiliyor muyum? Firavun kendisi put ilan ediyordu kendisini. Ben sizin en büyük Rabbiniz. Rabbinizim. Put ilan ediyordu ve onun içindir ki karşısındaki insanları kendisine taptırıyordu. Fakat bu çok önemli bir husus. Kur'an'dan bir ayetle istahaffe kavmehu. Firavun kavmini aptallaştırdı. Bunun altını çiziyor. Firavun kavmini aptallaştırdı. Her zalim yönetici, her firavun toplumunu aptallaştırır. Çünkü aptallaşmadan zulmü bahanelerle içselleştiremezsiniz. Ona kabul ettiremez. Aynen öyle. İtiraz eder. Aptallaştırmadan, sürüleştirmeden o toplumu kendinizi kabul ettiremezsiniz. O toplumu kendinize taptıracaksanız eğer önce o toplumu aptallaştırmanız lazım. Onun için Kur'an'da Firavun kavmini aptallaştırdı. İstekaffe kavme der. Yani bu anlamda Rab aslında insanı aptallıktan çıkaran, akıllandıran, terbiye ile akıllandıran varlık demektir. Rabbimizin rububiyeti insanın aklını eğiterek, iradesini eğiterek onu aptallaştırılmasının önüne geçiyor. Aptallaştırılmasına set çekiyor. Bakınız bu manada Firavun ile Allah'ın mücadelesi aynı zamanda insanın, Allah insanın iradesini ve aklını kışkırtırken, olgunlaştırırken, çalıştırırken, aktif hale getirirken Firavun da insanın aklını ve iradesini atıl ve batıl hale getirmeye çalışır. Hocam şöyle diyelim mi? Bir toplum ekonomik bakımdan gelişmemişse, teknolojik bakımdan iyi değilse, eğitimi geriye gidiyorsa, sistem zayıflıyorsa, Rabbin rububiyeti orada tecelli etmiyor. Evet. Tersi tecelli ediyor. Aynen öyle. Yani terbiye orada yok. Hocam Rahman suresinde biliyorsunuz febi eyya ile rabbüküme tükeziban. Eyvallah. 36 yerde Rabbimiz ben Rabbinizin diye ifade ediyor. Doğru. Ama hiç Allah adı geçmiyor. Evet. Bu Rahman suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi. Ona ben Samsun suresi diyorum. Samsunluyum ben ya yani oradan. Hafif kendime bir şey çıkartıyorum. Şimdi oraya baktığımız zaman her bir şeyde ben müdahale ederim. Külle yevmin hüve vi şe'ni. Hocam muhteşem bir ayet evet. Bu yani. Eyvallah. Her bir işinize müdahale ederim. Her an ben bir yerdeyim zaten. Bir Rahman suresindeki bir ayet bu. Evet. Kulle yevmin huve fî şe'n. O her an iş başındadır. Her an yeni bir iştedir. Her an yaratmadadır. Aslında Hallak ismiyle beraber anmak lazım bunu. Zira Allah iradesiz varlıkları statik kadere tabi tutar. İradeli varlıkları dinamik kadere tabi. İradesiz varlıkları yasalara bağlar, yasalara, iradeli varlıkları ise iradeye bağlar. Siz dilersiniz, sizin dilemeniz ve tercihiniz üzerine o da diler. Yani işte kulle yevmin huve fî şe'n bu. Buradan yola çıkarak ana mahkum olmaz insan. Niye? Bir sonraki terbiye var. Şu her an müdahil. Her an müdahil. Kulle yevmin huve fî şe'n. her an iş başında. Her an aktif ve faal. Hocam bunu hallak esmasında işleyelim. İşleyelim inşallah. Fakat şu an aklıma bir şey geldi sizin Yaratılış Evrim kitabınızda. Hani Big Bang var ya, büyük patlama, evet. Evrenin oluşumu. Evet. İşte 13 milyar 800 milyon yıl önce, yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük patlama oldu ve evren meydana geldi. Ondan önce bir şey yoktu yani, yoktu. Bir şey yoktu ki. Evet. Ondan önce Allah var mıydı? Amenna. Tabi var. Ne iş yapardı? Ya siz cevap veriyorsunuz kitabınızda. Külle yevmin hüve vişer. Eyvallah. Bilmiyoruz ne iş yapardı ama... Bir iş yapardı. İşsiz değildi. Evet. Eyvallah. Yani mutlak. Değildi. Ama Orhan Hocam... oraya geldik, şimdi atlayalım mı, kaçalım mı oradan? Kaçmayalım. Fe bi eyyi âlâ-i rabbikumâ tükezzibân. Şimdi düşünün, Rahman suresinde bu ayet 30 küsür kez 36 defa geçiyor. Peki tekrar mıdır bu ayet? Hayır. Tekrar hiç yok. Hiç tekrar değildir. Peki tekrar değilse nedir? Bir önceki ayete bakın, hiçbirinin tekrar olmadığını görürsünüz. Halbuki kelimesi kelimesine, harfi harfine aynı. Aynı. Fe bi eyye âlâ ya rabbikumâ tükezzibân. O halde Rabbinizin hangi nimetini inkar edersiniz? Yalanlarsınız. Vurgusu farklı. Mana bu. Evet. Ama vurgular farklı. Evet. Hangi nimetini derken, bir önceki sayılan nimete bir atıf var. Evet. O sayılan nimetler de her biri ayrı ayrı. Evet. Tekrar yok. Bu bir. Ama ikincisi, benim hala Kur'an'da çözemediğim, derinliğine ulaşamadığım ayetlerden biri budur. Fe bi eyyi âlâ-i rabbikumâ kümâ zamirindeki o iki ne? O halde siz ikiniz onun hangi nimetini yalanlarsınız? Oradaki Kuma ikil, tesniye denir buna Arap dilinde. Yani ne çoğul ne tekil, iki, ikiyi ifade eder. Peki kuma o iki kim? Siz ikiniz. Demişler ki insan ve cin. Cin ne? Hani? İnsan ve can demişler. Cin ayrı, can ayrı. Aynı kökten geliyor ama aynı şey diyemeyiz. Peki can ne? Bizim bildiğimiz bizdeki bu hayatiyet veren şey mi? Peki acaba madde ve antimadde olduğu gibi insan ve anti insan diye bir şey de diyebilir miyiz? Paralel bir insan da var mı? Paralel devlet aklınıza gelmesin. Acaba var mı acaba? Eyvallah. Aynen. Kaf suresinde de var. Daha başka yerlerde de var. Fakat gerçekten de üzerinde düşünmeye, üzerinde efendim hem bilimsel olarak hem felsefi olarak imali fikir etmeye açık bir şey. Güzel bir şey bu. Bu bir yorum. Yani hiçbir yorum mutlaklaşmamalı. Bu doğrudur. Allah bunu kastetmiştir. Demediği sürece sıkıntı yok. Yani ama o küma ne? Ben o kümada bugün bizim farkına varmadığımız bir şeyler de olabileceğini düşünüyorum. Yine efendim bizim tıpkı görünen bir boyutumuz olduğu gibi görünmeyen bir boyutumuzun da, yani bizim ahirete yansıyacak boyutumuz da diyebilirim. Bu da bir yorum. Efendim, olabilir mi? Mümkündür. Allahu alem. Affedersin. Tevhidi tarif ederken biri, evet, birlemek, çoku çoklamak çoku diyorsunuz çoklamak hocam. Eyvallah. Bir, evet, Allah, onu birledik. Tevhidin manası o. Evet. Ya Rabbi sen birsin. Evet. Ondan sonra geriye kalan her şey çok. Aynen. O halde insan da çok hocam. Aynen. Küma bu çok demek. Aynen. Yani bu anlamda ben o kümanın sadece insan ve cin ne indirgenmesini doğru bulmuyorum. Bunun modern çalışmalarla birlikte yepyeni yorumlara da yol açabilmesi şeyine düşünüyorum. Ve zaten mealimde de bu mealde buna yakın açılımlı, açılıma müsait bir not düştüm. Şunu da söyleyelim, her kafamızda düşündüğümüzü yazamıyoruz. Yazamıyoruz, mahalle baskısından korkuyoruz. Diyeceksiniz ki Allah'tan kork. Allah'tan korkuyorum da Allah'tan korkmazlardan da korkuyorum. Çünkü Allah'tan korkmazlar, Allah'tan korkmadıkları için, Allah'tan sakınmadıkları için, Allah'a karşı sorumluluk duymadıkları için hiçbir sınırları yok. Dolayısıyla bu anlamda her düşündüğümüzü yazamıyoruz, söyleyemiyoruz. Belki her düşündüğümüzü söylememiz de doğru değil. Ama bu memlekette fikir çeşitliliğine hürmet, zihin genişliği, tolerans, yani insanların orijinal söyleme, fikir söyleme özgürlüklerine saygı daha da gelişseydi, biz bugün bu kadar korkmayacaktık. Evet. Ve belki de sorunlarımızı çözme konusunda daha fazla insan cesaret edecek, daha fazla insan risk alacak, daha fazla insan emek verecek ve çözümler de bu kadar ertelenmeyecekti. Daha kolay olacaktı. Çünkü birçok cins kafa sorunların çözümüne akıl yatırırsa, zihnini ayırırsa o sorunun çözümü o kadar iyi, o kadar isabetli, o kadar da çabuk olur. Ama ne kadar az insan o sorunun çözümü için kafasını ayırırsa o sorun o kadar sürüncemede kalır, çözülmez ve kangrene dönüşür. Bizde de böyle. Sorun çözmeye çalışanlar, bilgi üretenler taşlanır, bilgiyi tüketenler ve sadece en nakkal kel bakkal, bakkal gibi bilgiyi nakledenler alkışlar. Oysa ki alim bilgiyi nakleden değil, bilgiyi üretendir. Hocam ben üniversitedeyken benim bir sevgili dekanım vardı, hep giderdim yanına. Sayın dekan, şu lazım, bu eksik, şunu yapalım, bunu yapalım. Ya ağabey derdi, bir günde böyle yiyelim içelim diye gel. Bu ne sürekli bir şey istiyorsun derdi. Bak güzel. Hocam, üniversitede hocanın evet. iyisi hangisi biliyor musun? Ne iyi adam be, hiçbir şeye karışmıyor. Üniversitede. Bu üniversitede hocam yani. Eyvallah. Bir şeye karışmayacaksın, efendim bir şey yapmayacaksın, kimseye zorlanmayacaksın, bir şey üretmeyeceksin. Nasıl yeni olsa... bir şey söylemeyeceksin. Hayır. Yeni bir tez getirmeyeceksin. Bir şey söylemeyeceksin, bir Eyvallah. Şey bulmayacaksın. Hocanın lafının üstüne laf etmeyeceksin. Etmeyeceksin. O senden iyisi. Yok zaten maaş da bankomatta yatıyor zaten. Kartın da var. Gidip onu alıyorsun. Hiçbir şey yapmadan emekli olmak mümkündür. Akademiyamız kusura bakmasın da sizde ömrünüz akademik kariyerler içinde geçti hocam. Şimdi Avrupa'da ve yurt dışındaki jürilerde olan akademi mensubu insanlarla karşılaşıyorum. Sizde jüri nasıl? İşte doktora tezini nasıl kabul edersiniz? Vesaire diye soruyorum. Onlar da bir doktoranın doktora sayılması için kendisinden önceki tezlerin üzerine farklı bir tez getirmesi lazım. Bir boyut getirmesi lazım. Zaten doktora tezi adı üstünde. Bir tez getirmiyor, kendisinden öncekileri tekrarlıyorsa onu tez olarak görmüyorlar. Peki sizde nasıl olur dedi benim sorduğum muhatabım. Bizde dedim akademi istisnalarına buradan selam, hürmet, muhabbet. İstisnaları o ama onlar. Ama geneli bizde dedim geneli akademik jürinin geneli doktora tezinin sansürünü yapmak için jüri kurulmuştur. Yani standartlara çekip doktora tezinde daha önce söylenmemiş bir şey bırakmamak ve aşağı çekmek ve sansür yapmak için vardır. Bizde jüri sansür jüriyiz. Yani istisnalarına buradan selam gönderiyorum. Umarım o istisnalar çoğalır. Umarım akademiyamızda da artık orijinal fikir getiren insanlar başüstü, baş tacı edilirler. Bakın şu anda sorunların içinde boğuluyoruz. Bizden 1200 yıl evvel yaşamış insanlardan 1200 yıl sonraki insanların sorunlarını çözmesini beklemek doğru mudur? Yani Şafii'den, İmam-ı Azam'dan, Ahmet bin Hanbel'den, Malik'ten bizim sorunumuzu çözmesini istemek hak mıdır, reva mıdır? O kendi çağının sorununu çözmekle mükellef. Çünkü onun sorumluluğu o. Şafii Bağdat'ta bir kitap yazmış, Kahire'ye göç etmiş, Kahire'ye gidince o kitabı iptal etmiş. Niye? Bağdat'la Kahire arasındaki şartlar farklı. Bağdat'ta verdiği fetvalar Kahire'de geçmiyor. Yahu Şafii'nin Bağdat'ta verdiği fetva Kahire'de geçmiyorsa, Şafii'nin o gün verdiği fetva 1200 yıl sonra bugün niye geçsin? Onun için benim için alim ama bakıyorum falan için put. Yani Şafii benim için alim, onun için Şafii diye bir put var. Gazali benim için bir ilim adamı. İyisi de var, kötüsü de var. Doğrusu da var yani. Ama onun Gazali diye bir putu var. Eş'ari benim için bir kelamcı. Ama onun için bir put. Dokunamazsın. Eleştiremezsin. Şu isabetsiz diyemezsin. Onun söylediklerini Allah'ın sözüymüş gibi kabul edeceğiz. Onun lafının üstüne laf edemezsin. Evet. Edemezsin. Dolayısıyla işte bu yüzden bakınız, halının altına süpürüyoruz, halının altını süpürmüyoruz. Bir gün bu pislik bizi götürecek. Halının altı çöplüğe döndü. Biri halıyı kaldıracak. Zaten kaldırıyoruz. Kaldırınca da kıyamet kopuyor. Halıyı niye kaldırıyorsun diyor. Yahu sen temiz değilsin ki. Temiz görünüyorsun. Zaten derdi o. Temiz olmak değil, temiz görünmek. Olsun diyor, benim derdim bu. Temiz görüneyim yeter. Ama temiz değilsin ki. Tüm zibili halının altına süpürmüşsün. Onun için halıyı kaldırıyoruz hocam. Halıyı evet. Kaldırınca kıyamet kopuyor. Efendim dahası da var. Yani bir akşam isterseniz bir İmam-ı Azam Ebu Hanife sohbeti yapalım. İnşallah. Bugünkü hanefilik İmam-ı Azam'ın kendisinin ortaya koyduğu fikirler de değil ayrıca. Başka bir yerlerden alınmış, getirilmiş bir siyaset imamını almışız. Biz bir fıkıh alimini almış, getirmişiz. Efendim sadece amelde mezhebimizin kurallarını ortaya koyan, ki onu da zaten koydurtmamışlar ve işkenceyle öldürmüşler. Ben bugün hanefiliğin hakkını vererek Hanefi olmuş bu memlekette bir avuç insan görmüyorum, onu söyleyeyim. Aynen öyle. Yok çünkü belli. Yani şöyle bir adam düşünün. 70 yaşında her gün ömrünün son günlerinde her gün 100 sopa yiyecek. Savunduğu hakikatlerden dolayı ve bu 100 sopa vurulmasını da fetvasını da hadisçiler verecek o günkü. Evet. Bugün bize fetva verenler o günde ona veriyorlardı. Ve en sonunda eyvallah etmeyecek, çorbasına zehir katılacak ve zehirlenerek öldürülecek. Son cümlesi ne olacak? Beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün. Muhteşem bir ifade hocam. Kendisini öldüren, kendisini katleden devlet başkanına, Ebu Cafer Mansur'a, Abbasi halifesine son golü atacak. Sen gasıpsın diyecek. Sen bu toprakların gasıbısın. Gasp et. Ve beni senin gasp ettiğin bir toprağa gömmesinler diyecek. Son golü atacak yani. Var mı böyle bir alimimiz? Evet. Allah rahmet etsin. Allah... Efendim, rahmet etmiş hocam. Etti zaten efendim. Allah ona rahmet etmiş. Amenna. De Allah onun aşkından, onun cesaretinden, onun bu hakikat aşkından bize de versin. Amin. Öyle diyelim. Allah bize onu öğrenmeyi nasip etsin önce bir kere. Evet. Hocam inşallah biz yine Rabbimize dönelim mi? Yani devam edelim. Eyvallah. Şimdi Allah ismi uluhiyetin aşkın yönünü, zatı yönünü ifade ederken hocam, Rab ismi uluhiyetin içkin yönünü, fiili yönünü ifade ediyor. Yani biz Allah'ı Allah olarak kavrayamayız. Çünkü o aşkın, Rab bize ne kadar yakın, o bize içkin. Zaten Nas suresinde de biliyorsunuz, rububiyet uluhiyetten önce geliyor. قُلْ اَوْزِ بِرَبِّ النَّاسِ Sonra ilahi nas diye geçiyor. Çünkü rububiyet canlı cansız, şuurlu şuursuz, mümir münker, her varlığa şamildir. İstinası, fakat uluhiyet sadece şuurlu varlık olan insana şamildir. Eyvallah. Yani bize, herkese, canlı cansız ne varsa, zaten Rabbil Alemin'in ifadesi de o. Her bir varlığa şamil. Hocam şunu da söyleyeyim de ben size sözü bırakayım. O inkar edenlerin de Rabbidir. Fakat sadece iman edenleri ilahıdır. Eyvallah. İnkar da ediyorsa, kursa da, kuzuysa da onun Rabbidir. Ama sadece şuurlu varlık olan insanların ilahıdır. Eyvallah. Esasen tabii dersin başında da izah ettim. Allah'ın Rabliği varlığın tamamını şamildir. Yani kafirler de Allah'ın Rabliğinin dışında değildirler. Yani Allah onun bünyesini, insan bedenini terbiye ederken bu kafirin bedeni de dahil buna, müminin bedeni de dahil. Münkirin bedeni de dahil, müminin bedeni de dahil. Dolayısıyla Allah'ın Rabliğinin dışında kalan bir varlık yok. Allah'ın Rabliği her varlığı kapsar, her mahluku kapsar. Fakat burada şöyle bir verkaç yapalım. Allah'ın Rabliğinden bahsederken mahlukatın hiçbirinin mükemmel olmadığını altını çiziyor. Ama Allah terbiye ediyor diyeceksiniz. Yani Allah haşa terbiye ettiğini, haşa Tanrı yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Kemale doğru yürütüyor. Aynen. Ama sayın mükemmellik, kemalin bitmiş, artık alınacak hiçbir yolun kalmadığı, yolun en son, en nihai noktasına gelmek demek. Böyle bir şey mahluk için söz konusu değil. Bugünkü insan-ı kamiller ne oluyor hocam? İnsan-ı kamiller yok. Yok. Aslında evet. Aslında onlar şapkadan tavşan çıkaran tipler. Kemale ermiş, bitmiş, tamam bu kadar. Maalesef, maalesef. Yani kemale ermişlik iddiası, ben oldum iddiası, ben öldüm iddiasıdır. Anlatabiliyor muyum? Hocam nasıl yok? Gavs adam bin yılın müceddidi. Ne demek yani? Her bir şey çok büyük tevazu hiç şüphesiz. Ama Allah bir insandan elini çekerse işte böyle olur. Elini çekerse kendisini Tanrı yerine koyar. Tanrılaştırır. Onun için Allah'a her an muhtaç olduğunu, eksik olduğunu, noksan olduğunu, kusurlu olduğunu bilen insan kadar amen kemale ermiş amen insan yoktur. Evet, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Bu anlamda, bu anlamda bakın, matematik tüm bilimler içerisinde kusursuzluğa en yakın bilim, birimdir, bilimdir. Öyle değil mi? Evet. 2 kere 2 4. Evet. 4 kere 4 16. Yani bellidir. Ne doğuya da git, batıya da git. Güneye de git, kuzeye. Efendim Kayseri'ye göre evet değişiyor. Alırken evet mi, satarken mi evet diyorsun? Evet. Yani bir üçgenin iç açılarının toplamı dünyada da aynıdır. Mars'ta da aynıdır. Komşu galakside de aynıdır. Andromeda'da veya 12 milyar ışık yılı uzaktaki bir galakside de aynıdır. Bu çok önemli. Fakat bakınız, matematikte bile mükemmellik yok. Birkaç örnek vereyim mi? Buyurun efendim. Işık hızı. Saniyede ışığın aldığı hıza ışık hızı denir. 300 bin kilometre diyoruz saniyede. Değildir. 299,99,99,99. Bu nereye kadar gider? Sonu yoktur. 1 milyar 9 yazın, sonuna bir sıfır atacağınız yer gelmez. Bu mahlukatın mükemmel olmadığının en güzel yolu. Peki pi sayısı nedir? 3,14,15,6. Evet. 3,14,16. Eyvallah. Şimdi 1,4,1,6 dediniz. Devamı? Çok var da. nokta koyabilir miyiz pi sayısına? Pi sayısı koyalım. Konmamıştır değil Konmaz mi? Hayır. Bugüne kadar yapılan matematik tüm çözümlerde nokta koyan çıkmamıştır. Niye? Çok efendim, aslında bir çemberin çevresinin efendim çapına oranı değil mi? Pi sayısı dediğimiz. Çemberin çapa oranı. Ama bakın, bu kadar her yerde geçerli, kainatın her tarafında böyledir. Yani bu çember ister ağacın çapı olsun, ister ayın çapı olsun, ister güneşin çapı olsun, ister galaksinin çapı, fark etmez. Ama bakınız, düz, dümdüz değil, küsuratlı. Kusuratlı, kusuru var yani, küsürü var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bakınız, altın oran nedir? Mükemmellik oranı. Evet. 1 çarpı 1,618. Orada bitti mi? Bitmez. Devam. Ekle oraya. Devam et. Peki bittiği bir yer var mı? Yok. Niye? Kusuru var. Küsürü var. Yani matematik bile ilimler, bilimler içerisinde en kamil, en mükemmel tırnak içinde mecazen söylüyorum bilim. Fakat böyle kusurlu, böyle küsürlü. Onun için mahlukat içinde hiçbir varlık yoktur ki mükemmel densin. Allah'tır mükemmel olan. Amenna ve seddak. Evet. Bir tek varlık vardır, mükemmel olan odur. Onun dışında hepsi kusurludur. Hepsi. Niye? Çünkü mahluktur. O niye kusursuz? Çünkü Halik'tir. Yaratandır. Hiç yaratılan yaratan gibi olur mu? Onun için bu ince noktayı da vurgulamak isterim. Hocam, burada bir ince nokta daha var. Onu size sormama izin verir misiniz? Efendim, Kur'an-ı Kerim'deki Esma-i Hüsna'nın başında bir el takısı var. Harika. Onu niteler. Evet. Yani Er-Rahman, Er-Rahim, El-Gafur, El-Vekil hep. Rab'da yok. O. Niye Rab'da yok hocam? Niye yok? İşte evet, el takısı çok basit bir biçimde. Azıcık Arapça bilen arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Lam-ı tarif denir. Lam-ı tarif. Yani belirlilik takısı. Değil mi? Er-Rab gelmez Kur'an'da hiç. Rab. Neden? Çünkü Rabb'in yansımalarını asla belirli şeylere, sınırlara sığdıramazsınız. Asla belirli alanlara hapsedemezsiniz. Asla Rabbin yansımasındaki çeşitliliği belirli rakamlara indiremezsiniz. Rabbin insana yansımasındaki o tecelliyi, o yansımayı asla akılla, havsalayla bilemez. Yani bu şu demektir, belirleyemez. Belli bir zümreye, zamana, kavme, bir yere, belli ülke. Belli kimseye, belli zümreye, belli inanca, belli efendim varlığa, belli bir dünyaya, belli bir galaksiye, belli bir tarihe, belli bir tarihe, belli bir mekana asla hasredemez. Eli yoktur onun. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Onun içinde belirsizdir. Niye? Ne zamana hasredebilirsin, ne mekana hasredebilirsin, ne tarihe, ne coğrafyaya, ne herhangi bir gruba, herhangi bir mezhebe, herhangi bir dine. Allah'ın rububiyeti belirli bir şeye sığdırılamaz. Hocam, bir ayet bu okuyayım demek burada alakalı. Eyvallah. Meryem suresi 65. ayet. Eyvallah. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eyvallah. Ne kaldı geriye? Aslında varlığın Rabbidir demektir bu. Efendim Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen şu diyalog var, enteresan. Rabbimizin tarifini ne güzel yapıyor. Kimmiş bakalım sizin Rabbiniz ey Musa? Taha suresi 49. 50. ayetler. Eyvallah. Kimmiş bakalım sizin Rabbiniz ey Musa diye Firavun Musa'ya soruyor. Hemen Rabbukuma ya Musa. Evet. Eyvallah. Ne diyor? Efendim bizim Rabbimiz her şeyin yaratılışını takdir edip sonra onu yaratılış amacına yöneltendir. Bizim Rabbimiz diyor. Eyvallah. Rabbuna. Evet. Evet. Her şeyi yaratan ve onları yaratılış amacına tümmehede sonra onları yaratılış amacına, yaratılış istikametine yönetendir. Cevaba bakar mısınız? Cevaptaki ihtişama bakar mısınız? Yani iki zat var, zamanının en büyük imparatorunun karşısındalar. Evet. Musa o sarayda büyümüş. Üstelik. Evet. Ve kaçmış. Prens olarak büyümüş. Prens olarak büyümüş. Hatta ordu komutanlığı yapmış. Evet. Hatta ölürse Firavun yerine geçecek üç kişiden biri. Biri. Evet. Veliaht. İlginç. Veliaht. İlginç. Habeş ordusu komutanlığı yapmış üstelik. Hı hı. Dolayısıyla olan olmuş, biten bitmiş. O arada elinden bir kaza cinayeti çıkmış. Hı hı. Çok ilginç. Haksız yere bir adam öldürmüş üstelik. Ve bu da vahye geçmiş. Vahiy bunu bize öğretiyor. Vahiy öğretmese biz bunu bilmeyecektik. Yani saklasa saklasa bilmeyecektik. Ama saklamıyor vahiy. Yani tarihin bazı sayfalarını tarihten yırtarak, tarihin yüzünü pudralayarak olmuyor. Dolayısıyla Rabbimiz tarihi nasıl öğrenmemiz gerektiğini de öğretiyor burada. Sevgili peygamberlerinden bir tanesinin kaza cinayetini bile Kur'an'a koymuş. Niye? Tarihe bir fotoğraf sadakati içinde yaklaşın. Kullara kusursuzluk atfetmeyin. Allah'ın peygamberlerine Allah kusurlarını, günahlarını, hatalarını ortaya koyarken siz sıradan insanları ilahlaştırıyorsunuz. İşte bu. Evet. Aslında bu. Yani ve Firavun'un önündeler iki kardeş, abi Harun. Musa küçüğü. Harun abi mi? Evet, Harun abi. Allah Allah, ben evet. Tersi biliyordum onu. Harun abi efendim. Hmm. Ama o da peygamber yani. Evet. Ama abi gibi davranan Hazreti Musa öyle değil. Dominant. Mi? Sakal tutan o. Alfa. Alfa erkek. Alfa. Dolayısıyla abi Harun aslında. Dolayısıyla geliyorlar zamanın imparatorunun karşısında cesaretle hakkı haykırıyorlar. Aslında verilen mesaj bu. Hakkı haykırıyorlar. Orada Rabbimiz bütün kainatı yaratan ve sonra da onları yaratılış istikametine yöneltendir. Evet. Yönelten. Buradaki thumme heda çok önemli. Yaratılış istikametine ileten deseydi değil. O zaman Firavun'un durumuna bir izah bulamazdık. Niye Firavun oldu? Allah iletti. Allah iletti. İletti de demek oldu. Ki onun rolü de oymuş. Yani. Senaryoyu Allah yazdı. Onu da senaryoda Firavun yaptı. O senaryodaki rolünü iyi oynadı diye suçlanır mı? O zaman Firavun iyi Firavun olunca yani Firavunluğu iyi yapınca aslında rolünü iyi oynayan her artist gibi, her aktör gibi parasını, ücretini alması lazım değil. Değil işte. Allah rolleri ne yaptı? Tanıttı. Dağıtmadı. Tanıttı. Bakınız dedi. Bunlar seçenekleriniz. İster Firavun, ister Musa. İster Nemrut, ister İbrahim. İster Ebu Cehil, ister Ebu Bekir. Bakınız. Roller bunlar. Hadi seçin. İster Adem, ister şeytan, iblis. Efendim. Seçin. Sen seçtin. Rolünü sen seçtin. Sakın Allah saptırdı deme. Bir de öyle bir laf var, Allah saptırmasın. Allah'tan kork ya. Allah'a bu kadar büyük, büyük ağır bühtan olur mu? Allah niye saptırsın? Yani Allah saptıracaktı da bu kadar peygamberi, bu kadar vahyi niye gönderdi? Aklı, iradeyi niye verdi? Niye saptırsın? Ya Allah, Allah'ın sana şeyi nedir yani? Garezkarlığı nedir? Niye Rahman Rahim olsun? Aynen öyle. Niye Vedud olsun? Yok yani. Niye Hadi, El-Had diye bir ismi olsun? Ne güzel esma. Hidayete erdiren diye, ondan sonra da Allah saptırmasın. Niye saptırsın onu? Niye ihtilal sıratı almıştaki imi koysun? Gelin bunu değiştirelim dostlar. Bunu kullanmayalım. Allah niye saptırsın? Efendim, Allah insanın hasmı mı, düşmanı mı? Öyle bir şey yok. Onun için Kur'an Bakara suresinde açıkça وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah fasıklardan başkasını saptırma. Evet. Demek ki sapanı saptırıyor. Ay, maalesef. Onun için Kur'an'daki bir ifadenin yüzyıllardır yanlış tercüme edilmesi ve yanlış anlaşılması. يُضِلُّ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي مَنْ Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet. Hayır efendim. Allah dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. Yoksa iradenin ne anlamı olacak? Aynen öyle. Aklın ne anlamı olacak? Saptıracaktı da niye peygamber gönderir? Hem peygamber gönderip hem saptırıyorsa eğer, kaşığıyla verip sapıyla gözümüzü çıkarıyor demektir. Haşa. Allah'a yakışır mı bu? Efendim güzel eyvallah. Bir yerde kaldık ama galiba bir 5 dakika molamız var. O güzel yerimizin adını söyleyeyim. Tadı damağımızda kalsın. Öbür haftaya inşallah onu konuşacağız. İnsanın yaratılış amacı nedir? Cevap kulluktur. Eyvallah. Kulluk nedir? Soruyu orada soralım. Değerli dostlar, efendim bir reklam aramız var 5 dakika. Ondan sonra inşallah sorularımız var hocamıza ve onun cevapları olacak. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Süremiz 5 dakika. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bizden bahsetmiştim. Endülüs Der ve Kuba Der diye iki derneğimiz var. Ben Endülüs Derliyim yani şahsen. Her bir işlerinden anında haberdarım, Ankara'dayım. Her bir işinden karışıyorum. Her bir işinden müdahilim hocam aynı zamanda. Ne güzel maşallah. Ya, çok şükür. Efendim o kadar gayretliler ki, çalışkanlar ki Endülüs Derliler. Kuba Derliler de mutlaka öyle ama benim onunla henüz bir tanışıklığım olmadı. Beni bir davet etsinler bir sohbete. Nerede Kuballar? Efendim onlar inşallah gidelim gelelim onlarla görüşelim. Sonra onlarla tanışırız inşallah. Bu derneğimizin elemanları atom karınca diyorum hocam ben. Sürekli çalışırmış. Bir dernek üyeleri sürekli üretir mi ama her konuda yardım konusunda, faaliyet konusunda, Kur'an-ı Kerim çalışması konusunda, birbirlerini eğitme konusunda böyle kadınlı erkekli harika bir grup. Ben dahilim içinize yani bak. Sakın beni bir şey yapmayın. Evet bu derneğimizin şu anda harika tevazu bir... öğreniyorum hocam. Evet. Tevazu öğreniyorum. Estağfurullah. Hocam hakkı teslim etmek lazım yani öyle. Tahdisi nimet. Ya, nimeti söylemek ya. Lazım değil mi hocam? Marifet iltifadan tabidir hocam. Yoksa iltifat etmekle niçin marifet göstersinler? Efendim harika bir yönetimleri var, coşkunlar. Diğerleri hepsi. Hangisini sayayım? Abdülkadir Bey nerede? Efendim Necmettin Bey, Kemal Bey. Herkes. Çiçek abla nerede? Burada. Ayşe abla. Her, hocam hepsi. Hangisini sayayım? Şimdi bana küsecekler. Efendim derneğimizin başkanı Figen Coşkun Hanım, benim kızım. İşte öz kızım orada Tuğba, o da Tuğba gibi bir kızım, benim kızım. Evet. Çok sevdiğim, takdir ettiğim, her zaman görüştüğüm. Ankara'dan İzmir'e sürekli görüşüyoruz hocam biz. Figen kızımla, telefonda, WhatsApp'la, yazışarak, her şeyle. Ama hep haberleşiyoruz çok şükür. Rabbim böyle bir kız nasip etti. Elhamdülillah İzmir'de. Tuğba'ya eş bir kız geldi. İki tane kız var. Efendim... Tuğba bizim... Hanım kıskanmaz değil mi? O kızım efendim. Belki damat saygılar. Kıskanır Mustafa. O yüzden de Ahmet var, İlker ablamın oğlu. Takım burada bizim de ya. Biz de boş değiliz yani, bak boş geçiyoruz. Efendim şimdi... bu faaliyetlerin oluşmasında o kadar çok büyük gayretler var ki... Figen Coşkun... kızının. Aslında başkan ama burada herkes başkan. Ben uzun müddet anlayamadım kim başkan diye. Vallahi hocam kaç kişiye sordum. İdeal olan da odur, o değil mi hocam? İdeal olan da evet. Evet. Herkes başkan. Evet. Gibi değil. Herkes hizmet ehli olmalı, herkes de başkan olmalı. Herkes öyle. Ya. Ben uzun müddet... Bir halka lafının, çok özür dilerim hocam sözünüzü kestim. Estağfurullah. Halkanın en değerli geometrik şekil olması benim nezdimde halka en değerli geometrik şekil. Evet. Nedendir biliyor musunuz hocam? Nedendir? Zira halkanın başladığı yer bilinmez. Bilinmez. Halkanın bir başı olmaz. Çünkü halka yani dairenin başı yok ki. Sonu da yok. Sonu da yok. Başı da yok. Aynen öyle. Dairenin başı her noktasıdır. Halka onun için. Kimin nerede olduğu belli değil. Kur'an'ın etrafında halka olan herkes hem baştır hem sondur. Efendim işte bu Endülüsler, Kuba'lar bunlar efendim Kur'an talebeleri. Bizim çok sevgili Kur'an talebesi arkadaşlarımız. Biz de Kur'an talebesiyiz. Hepimiz hep yeni öğreniyoruz. Efendim bu dediğim gibi uzun müddet kavrayamadım. Hep Kemal Bey zannediyordum. Sonra Necmettin Bey'de karar kıldım. O da değilmiş Figen Hanım'mış. Yani Necmettin Bey de Figen Hanım'ın muhterem eşleri nerede? Eşleri, Necmettin Bey evet. Burada bir yerde. Evet selam olsun Kemal Bey'de. Efendim Figen Hanım'a, Figen Coşkun Başkanıma, benim de başkanım çünkü Endülüslerden. Bir söz vereyim, bize bir Endülüsleri anlatır mısınız efendim? Buyurun Figen Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti hepimizin üzerinde olsun. Aleyküm selam. Hocam öncelikle teveccüh buyurdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kendim ve dernekteki bütün mensupta olan arkadaşlarım adına. Heyecanlıydım. Sayenizde heyecanım biraz daha arttı. Şimdi Endülüs Derneği hakkında sık sık zaten biz faaliyetlerini duyuruyoruz. 3 senelik bir dernek derneğimiz. Bayan tefsir derslerimiz, esma derslerimiz, kavram derslerimiz, bay bayan karışık tefsir derslerimiz, aylık konferanslarımız, gençlik çalışmalarımız, cıvıltı grubumuz aktif olarak devam ediyor. Çok burada fazla sözü uzatarak diğer arkadaşlarımın hakkına girmek istemiyorum. Yalnız bu faaliyetlerimiz hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler girişteki standlardaki görevli arkadaşlarımızdan bilgi edinebilirler. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli hocalarım, İstanbul'dan, Kütahya'dan, Uşak'tan, Manisa'dan, Aydın'dan gelen tüm misafirlerimiz ve İzmir'de Kur'an gönüllüsü olan kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel kareye varlıklarınızla değer kattınız. Yaklaşık 2 aydan beri Diyarbakır'daki ilk canlı yayından sonra bu programın bizde olacağını haber aldığımızdan beri büyük bir heyecan içindeyiz. Ve bu heyecanımız gittikçe arttı. Bazen endişelere karıştı ve biraz da açıkçası yorulduk. Ama şu an itibariyle bütün bunlar yerini büyük bir mutluluğa ve gurura dönüştürdü. Elhamdülillah. Sadece birkaç şey söylemek istiyorum. İslam aleminin ve biz Müslümanların en büyük sorunu bildiklerimizi yaşamamak ve yaşatamamak maalesef. Ve bunun nedeni de yine Rabbimizi yeterince tanıyamamaktan, daha doğrusu yanlış tanımaktan geçiyor. Çünkü bize anlatılan Allah tasavvurunda hep çarpan, yakan, yıkan, azap eden, cehenneme atan, eziyet eden bir Allah var. Yani korkuyoruz Allah'tan. Halbuki Kur'an'da anlatılan Allah tasavvurunda rahim olan, şefkatli olan, nasir olan, yardım eden, rızık veren, affeden, yani esmalarını saymakla bitmez, şefkatli, merhametli bir Rab var. İşte yaşayamamamızın tek sebebi korktuğumuz için olmuyor. Çünkü korku azgınlığı getiriyor. Yani alışıyoruz. Halbuki merhametle terbiye edilirse ki hepimiz biliyoruz, Rab esmasının Kur'an'da geldiği esmalardan, birlikte geldiği esmalardan bir tanesi Rahim esması. Biz terbiyeyi merhamet ile yaparsak o zaman tam olarak bize vakıf olacak. Bu da inşallah hayatımıza aksedecek. Bundan dolayı bu programı yaptığınız için, bize Rabbimizi tanıttığınız için, onu daha çok sevmemizi sağladığınız için, onu bize daha çok, bizim ona daha çok yaklaşmamızı sağladığınız için siz hocalarımıza minnettarız. Bu programın İzmir'de yapılmasını sağlayan Hilal TV'ye, Akabe Vakfı'na ve davetimize icabet ederek gelen siz kıymetli hocalarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Kardeşliğimizin daim olması için dua ediyor ve dua bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun hepinizde. Teşekkür ediyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bir Kur'an halkasının ne demek olduğunu Kur'an halkasında yaşayan bilir. Onun değerini bilir. O kadar kıymetli ki, sizi candan seven, sizin de candan sevdiğiniz, her zaman kapısını çalabileceğiniz Kur'an halkası kardeşleriniz oluyor ya. Onun için lütfen herkes, yakınınızdaki herkes, hepimiz, herkes, kimi buluyorsanız onlara şunu tavsiye edin, bir Kur'an halkasına girin ya da en iyisi bir Kur'an halkası kurun. Değil mi Hasan Hocam? Sebahattin Başkanım. Yani efendim burada iki tane sorumluluğumuz da var. Efendim Erdem Bey de. Lütfen ne olur, Kur'an halkalı olun. Çünkü insanın hayatta en iyi bulabileceği nimet veya yardımseverlik bir dostluk grubudur. Samimi gruplarıdır. Kur'an halkasındaki dostlardan daha samimi kim olabilir? Onu da vurgulamış olayım. Efendim teşekkür ediyorum. Rabbim sizi başarılı kılsın inşallah. Rabbim beraberliğimizi devam ettirsin. Olmaz mı başkanım? Beni atmayın gruptan ha. Tamam. Efendim yine Endülüslerden çok sevdiğim, saydığım, ilk tanıştığım Endülüslerden Kemal Coşkun Bey, yönetim kurulu üyesi. Bir söz verelim mi efendim? Nerede? Kemal Bey. Buradasın ha, pardon ya. Kemal Bey, ta arkadan arıyorum ben sizi. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bütün özellikle hocama, değerli hanımefendilere, beyefendilere, bütün Kur'an talebelerine özellikle hoş geldiniz diyorum. Geç de olsa. Aslında Rab bütün kainatı terbiye eden, bütün kainatı terbiye ettiği gibi bizi de hidayet ettiren Rabbimiz, bu hidayet esnasında biraz önce hocam çok güzel söylediniz. Bir herkesin bir Kur'an halkası olsun. Biz de deriz ki Endülüs olarak, Endülüs İslam tarihinde, İslam tarihinin altın sayfasıdır. Bu altın sayfasını ilimle, vahiyle kazanmıştır. Gelin biz de İzmir'i bir Endülüs uygarlığına çevirelim. Her tarafta Kur'an halkımız olsun. Yani hocam bir şey demişti bize ilk açılışta. Eğer bu derneğin masaları, sıraları, duvarları boş olursa bunlar size hesap soracak. Hocam her zaman hocamın bir lafı var. Davası olmayanın derdi olmaz. Biz Rabbimizin davasını kendimize dert edinmişiz. Dert edindiğimiz için de biz sizin dediğiniz gibi atom karınca olmaya aday olduk inşallah. Maşallah. İnşallah. Bir de hocam özellikle Kuba der bizim çıkış noktamız İzmir'de. Yani biz Endülüs der, Kuba der ayrı bir dernek değiliz. Biz hepimiz Kur'an talebeliyiz. Sadece isimlerimiz böyle gerekti. Böyle gerektiği için de iki ayrı isim kullandık ama biz bütün Türkiye'deki, bütün dünyadaki Kur'an talebeleri tek bir vücuduz. Tek bir bireyiz. Buraya kadar gelen hocalarıma, Akıbe Vakfı'na, bütün kardeşlerime teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim, sorumuz yok hocam. Ederim. Allah razı olsun. Yönetim Kurulu üyesi Kemal Coşkun Başkanıma. Ben yine sana hala başkanım diyorum. Bak öyle, aklımda öyle kalmış baştan ilk görüşte. Hocam bizden aldılar başkanlığı. Teşekkür İnşallah şey yaptık. Biz itiraz ettik başkanlığımızı geri versinler diye. Bir yanlış anlaşılma var inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Olur bu şey. Hayırlısı. Şey, sağ olun hocam. Efendim Soner Gedik Kuba Derneği Başkanı. Buyurun efendim. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hocalarıma hoş geldiniz diyorum tekrar İzmir'e. Yanılmıyorsam 2012'de Kemalpaşa'da yine böyle bir canlı program yapmıştık. Kur'an halkaları, Kur'an'dan hayata isimli bir canlı yayın yapmıştık. İzmir Endülüs Derneği hocamın kabul edilmiş duası. Biz Kemalpaşa'da ilk Kur'an halkalarına başlarken hocam o zaman dua etmişti bize, İzmir sizin Medine'niz olsun diye. Endülüs'te öyle zannediyorum hocamın kabul olmuş duasıdır. Zaman zaman İzmir'in değişik semtlerinden arayan kardeşlerimiz oluyor. Nereye gidelim, nasıl edelim? Biz o zaman Endülüs Derneği bu anlamda büyük bir boşluğu doldurdu. Endülüs Derneği'ne yönlendiriyoruz. Hem ulaşım bakımından hem şey bakımından. Kuba Derneği Kemalpaşa'da faaliyet gösteriyor. Nihayetinde bir ilçe olmasına rağmen oradaki tüm kardeşlerin selamlarını ayrıca iletiyorum. Gelen gelemeyen tüm arkadaşlar adına. Esma derslerimizde söylemek istediğim, hocam her zaman söyler, Kur'an-ı Mubin nasıl hayat kitabıysa, statikse ve güncelliğini koruyorsa, Esma da yine hocamın söylemiş olduğu gibi Esma da nazil olmuştur ve o statikliği kendi içerisinde yaşıyor. Bu Esma derslerinden biz özellikle dinlerken Allah'ı biz gerçekten hiç tanımıyormuşuz. Farkına varıyoruz. Ciddi eksikliklerimiz var. Bu anlamda bu eksiklikleri dolduruyor, kapatıyor. Allah razı olsun, çalışmaları daim olsun. Allah hayırlı, uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin hocamıza. İnşallah ben bütün salona ve başta hocamıza tekrar İzmir'e hoş geldiniz. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim teşekkür ediyorum Soner Gedik Başkanıma. Artık ben de Kuba derli olacağım ona göre. Sayın hocam sorular var. Mülkiye Burkay. Mülkiye Burkay sorusunu kendi mi sorar? Buyurun efendim sorunuzu alalım. Mülkiye Burkay, Kuba Derneği Bayraklı Şubesi Kadın Sorumlusu. Buyurun Mülkiye Hanım. Ses gelmiyor. sesi bir planlayalım. Ses gelmedi ama şimdi hocam ben soruyu geldi harika. Allah yardım etti hemen anında. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Kıymetli hocalarım, güzel kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Yıllar önce bu Vahyin Penceresi programını Mustafa Hocam yapmaya başladığı zaman, sizler yapmaya başladığınız zaman hep böyle bir Kur'an halkamız olsun, bir Kur'an halkasına dahil olalım telaşımız vardı vahyi anlama adına. Daha sonra bu esma programları yapılmaya başladığında biz şunu fark ettik, Allah'ı anlamadan, bilmeden ve tanımadan yaşıyormuşuz. Ve belki de bu dersleri bu şekilde ıskalıyormuşuz. Biz farkında değiliz. Hamdolsun bu programlardan sonra farkındalığımız oluştu. Biz de kendi derneğimizde bir esma dersi düzenledik. Esma halkası düzenledik. Ve orada şuna şahit olduk. Esmanın özü, vahyin özü esma, esmanın özü de Allah. Biz bunun farkına vardık elhamdülillah. Bu saatten sonra da bunları bilerek, anlayarak hayatımızda amel etmeye uğraşıyoruz. Rabbim bunları idrak edip amel etmeyi nasip etsin. Amin. Hocamız da gerçekten çok emek harcıyor. Sizler hepiniz çok emek harcıyorsunuz. Rabbim ondan razı olsun. Ve hepimizi hayatta uygulamaya geçirirken hepimize Rabbim kolaylık versin. Amin. Bizim bir sorumuz var ama benim oğlum çok ısrar etti. Anneciğim lütfen ben hocama sormak istiyorum. Çünkü hocamız onun dedesi gibi çok seviyor. Küçüklüğünden beri sürekli dinler. O yüzden ısrar etti. Hocam eğer müsaade ederse tabii sorabilir mi? Zevkle. Teşekkür ederim. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Rabbim razı olsun evet. İnşallah. O artık büyümüş zaten sorabilir kendisi. Maşallah. Selamünaleyküm. Size bir sorum olacak hocam. İnsanların mürebbiliğiyle Allah'ın Rabbiliğinin kesiştiği ve ayrıştığı nokta nelerdir? Teşekkürler. Allah razı olsun. Evet. Ben teşekkür ederim. Bu kadar büyük soruyu yani eyvallah. Yani kopya bile olsa harika bir kopya. Evet, kesiştiği ve ayrıştığı nokta. Bir kez şunu söyleyeyim. Allah'ın terbiyesi Allah kadar, kulun terbiyesi kul kadar. Kulla Allah'ın eylemleri, güçleri orandadır. Kulun gücü sınırlı, Allah'ın gücü sınırsız. Kulun gücü ölümlü, Allah'ın gücü ölümsüzdür. Kulun gücü mukayyet, Allah'ın gücü mutlaktır. Bu anlamda terbiyeler de böyledir. Hiç şüphe yok ki Allah'ın terbiyesi sadece bireyin kendisinde kalmaz. O bireyin ait olduğu türü, o türün ait olduğu cinsi, o cinsin ait olduğu familyayı, o familyanın ait olduğu ana aileyi ta köküne varana kadar kapsar. Bunu aslında genimizde görüyoruz, genlerimizde görüyoruz, genetiğimizde görüyoruz. Bizim genomumuz, gen haritamız 4 milyar yılın hikayesidir. Biz ta tek hücreli, yeryüzünde tek hücreli hayattan başlayıp bugüne gelinceye kadar olan hayatın tüm safhalarına ilahi terbiyenin yansımalarının imzasını taşıyoruz. Aynı zamanda ilk yani Y kromozomu ilk Adem'den, ilk insandan bugüne kadar biz her nesilde atalarımızın imzasını taşıyoruz. Babalarımızın Y kromozomu. İlk mitokondriyal Havva'dan bugüne kadar kaç nesilse 25 bin nesil olduğunu söyleyenler var. Mitokondriyal Havva'dan bugüne kadar mitokondriyal DNA'mızda onun imzasını taşıyoruz. Bilmem 10 bin anne annemiz öncesinin imzası orada duruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bitkilerin temsilcisi soğancıkta duruyor. Balıkların sudaki temsilcisi zaten hepimizin geçtiği anne rahmine ilk düştüğümüz aşama. Efendim, bakınız hayvanların temsilcisi alt beynimiz, limbik sistem. Ve insan olmanın eseri ise, nörolojik karşılığı ise frontal lob ve korteks. Yani gördüğümüz gibi Allah'ın terbiyesi bütünün içinde bize kadar geliyor. Hem parçaya var hem bütüne var. Fakat insanın terbiyesi öyle değil. İnsanın terbiyesi kendi çağıyla sınırlı, elinin uzandıklarıyla sınırlı. Ama ne var ki, yazı yazarsınız, kitap yazarsınız, yazdığınız kitap kalıcı olur. Bu terbiye gelecek çağlara da aktarılabilir o eserler vasıtasıyla. Ama bu asla ve asla ilahi terbiyeyle boy ölçecek bir seviyede olmayacaktır. Takdir edersiniz ki. Yani gelelim çakıştığı ve ayrıştığı noktalara. Çakıştığı noktalar esasında terbiye insanın üzerinde daha bir ileri aşamaya, bir iyi aşamaya geçirmek için var olan potansiyeli kinetize etmek. Bu bir. Yani potansiyel halde var, bil kuvve halde var, bil fiil hale geçirmek. Onun için insanda aklın var olması bir şeydir, akleden olması başka bir şeydir. Onun için akletmeyen demek deli demek değildir. Deli ayrı bir kategoridir. Yani akletmeyenler deli değildirler. Aklını kullanmayan. Vicdansız dediklerinizin vicdanı yok değildir. Vicdanı vardır fakat vicdanının kafiridir. Kafir örten demektir, küfür örtmek demektir. Vicdanının üstünü örtmüştür. Anlatabiliyor muyum? Yani işte bu anlamda bunların her birinin ayrı terbiyesi var. Yani çakıştığı nokta Allah da insanı verdiği o sermaye üzerine kendi gayretine bakarak, kendi çabasına bakarak bir ileri aşamaya taşır. İnsan da insanı kendi çabasına bakarak bir ileri aşamaya taşır. Allah'ın terbiyesiyle insanın terbiyesinin çakıştığı en tipik nokta kendi çabasıdır. Yani Allah insanın kendi çabasına bakmaksızın insanı terbiye eder diyemez kimse. Eğer öyle olsaydı Nuh'un oğlu kafir olmazdı. Yani Nuh'un oğlu istemediği için, kendi çabası olmadığı için ilahi terbiye onda hidayet biçiminde tezahür etmedi. Eğer kendi istemese de olsaydı İbrahim gibi bir peygamberin babası öyle olmazdı. Anlatabiliyor muyum? Kendi çabası orada esas. Yani burada Allah'ın terbiyesiyle insanın terbiyesinin çakıştığı nokta muhatabın mutlaka iradesi işe girecek, devreye girecek ve isteyecek. Burada nereye geldik? Aslında pratik olarak buradan annesiniz, evladınız var, birçoğunuz babasınız, evladınız var, benim gibi dede olanlarınız var, torunlarınız var. Ve devam ediyor. İnsanız, kendi terbiyemizde devam ediyor. Yani şunu söyleyeyim. Terbiyenin bittiği bir çağ yoktur. Onun için benim terbiyem tamam oldu. Yok böyle bir şey. Öldünüz o zaman. Yani terbiyenin tamam olduğu gün ölüm gününüzdür. Onun için yaşadığımız terbiyeye cevap verişimizden anlaşılır. Yani eğitilebilir olduğumuzdur yaşadığımız. Bu çok önemli. Yoksa canlı ölüyüz demektir. Bu çerçevede şunu söyleyeceğim. Terbiye ettiğimiz her kimse öğretmenizdir, öğrencilerimiz vardır. Anneyizdir, evladımız vardır. Babayızdır, çocuğumuz vardır. Dedeyizdir, torunumuz vardır. İşte patronuzdur, işçimiz vardır. Amirizdir, memurumuz vardır. Vesair. Çoğaltın bunu, dağıtın. Ama şunu söyleyeyim, hiçbir terbiye tek taraflı değildir. Allah'la insanın terbiyesinin çakışmadığı noktadır. Allah terbiyesinden öğrenmez. Ama insan terbiyesinden öğrenir. Yani aslında insan terbiye ederken terbiye olur. Biz çocuklarımızı eğitirken eğitiliriz. Aslında bana sorarsanız çocukları biz mi eğitiyoruz, çocuklar bizi mi? Bana sorarsanız ben ikincisinden yanayım. Yani büyükler zanneder ki çocuklarını terbiye ediyorlar. Aslında çocukları büyükleri terbiye eder. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tabii itiraf etmediğimiz bir şey olabilir. Ayrıca da şu, küçüklerden öğrenemiyorsanız küçüklere öğretemezsiniz. Bunun altını çiziyorum. Eğer eğitebiliyorsanız eğitilebiliyor olduğunuzu göstermeniz lazım. Yani çocuğunuzdan özür dileyemediğiniz sürece, özür dilenmesi gerektiği zaman, çocuğunuzun sizden özür dilemesi aslında sizi bir tür aldatmasıdır. Çünkü siz de görmedi onu. Dolayısıyla çocuğunuzda özür dilemeyi öğretmenin yolu özür dile bakayım. Hadi bakayım özür dile demek değildir. Hata yaptığınızda hata yaptım, özür dilerim ya. Çünkü eylem üzerinden öğretilir. Söylem öğretecekseniz söylem üzerinden öğretebilirsiniz. Ama eylemi söylem üzerinden öğretmeye kalktığınızda وَزِنُوا بِالْغِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ayetine aykırı davranmış olursunuz. Yani bir şeyleri ölçüp tartarken doğru ölçü kullanın. Eylemin ölçüsü söylem değildir. Eylemin ölçüsü eylemdir. Söylemin ölçüsü söylemdir. Onun için yani çakıştığı ve çatıştığı noktalara dair daha söylenecek çok söz var ama birer örnekle yetinmek isterim. Bu kadar söyleyeyim. Hocam teşekkür ediyorum. Efendim bir başka sorumuz daha var. Erkan Özsaatçılar, Kuşadası, Kur'an Halkası. Eyvallah. Erkan Bey, burada siz efendim. Buyurun. Erkan Bey, umre arkadaşım olur. Yani Kuşadası'nda bizi ağırladı, memnun etti. Kuşadası gerçekten görülmeye değer bir yermiş. Yani içimden geçti ki emekli olabilseydim bu dar dünyada eğer böyle bir yerde emekli olmak isterdim falan. Eyvallah. Diye içimden geçti. Yani. Kur'an-ı Kerim'de iki kelime hiç geçmez. Bir evet. Emeklilik, bir tatil. Zaten hocam. Biz de farzı muhal dedik hocam. Evet. Boşuna benden emekli mi olmayacak doyaya amin diyoruz. Hocam eyvallah. Sakın aklınızdan geçirmeyin. Tamam. Ay ay. Başım üstüne hocam. Hocam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Ne mutlu ki sizle umre kardeşi olma şansına sahip eyvallah. Olan kardeşlerinizden biriyim. Eşimle birlikte 2016 yılında. Şöyle bir kısa sorum var. Orhan hocam programın başında bir rivayetten bahsetti. Allah Resulüne atfedilen. Eyvallah. Elbet Allah'ın 99 ismi vardır. Kim ki bu 99 ismi ezberler ise kendini cennetlik bilsin. Evet. Bir Kur'an talebesi olarak bunu nasıl anlamalıyız? Evet. Ve bu rivayetin arkasından bu isimler Allah Resulü tarafından sayılmamış. Böyle evet, bir rivayet de yok. Evet yok. 99 kat'i bir rakam mıdır? Hı hı. Yoksa bir kinaye mi vardır? Hı hı. Ve bu hadisi nasıl anlamalıyız hocam bu konuda? Eyvallah. Bilginize istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii bu uzun bir bahis ama mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışayım. Doğrusu bu hadisin Bukhari versiyonunda Allah'ın 99 ismi vardır. Femen ahsaha fakat dekalel cenne. Kim bunları ihsa ederse çevirmiyorum. Bu ahsahayı cennete girdi bilsin kendini diyor hadis. Ama Tirmizi ve İbn Mace versiyonlarında bunun arkasına 99 tane isim eklemişler. Hatta biri 99 ve 100. 99'da değil, saymayı da bilmiyorlar. Efendim. Dolayısıyla orada eklemişler ama bunlarda yok. 6'sının 4'ünde yok, 2'sinde var. İkisindeki aynı değil. Var olanlardan 26'sı Kur'an'da yok. Kur'an'da olan 26'sı da orada yok. Dolayısıyla Bukhari'deki versiyon sadece başı. Yani arkasında isim listesi yok, sayılmıyor. Peki nasıl anlayacağız? Bu ümmet tarihi boyunca bunu böyle kim bunları ezberlerse cennetliktir şeklinde anlamış. Ve bu bir cenneti ucuzlatma. Allah Resulü ve sahabenin bilmediği bir cennete girme yöntemi bu. Şimdi Allah Resulüne söyleteceksiniz veya söylediğini kabul edeceksiniz ama kendi söylediğini kendi tutmayacak. Ömrünü neredeyse hiç dinlenmeden, doyası uyumadan, doyası dinlenmeden ve ölünceye kadar koşturarak mücadele ile geçiren bir peygamberin ağzından siz 99 kelimeyi ezberle gir cennete dedirteceksiniz. Ama peygamber 99 kelimeyi ezberleyip cennete girmek yerine bir ömür mücadeleyi, bir ömür koşmayı, bir ömür bedel ödemeyi, bir ömür ter dökmeyi, bir ömür çaba göstermeyi kendine hayat tarzı edinecek. Nasıl bir şey? O zaman kendi söylediğini kendi yapmamış. Olmuyor mu? O zaman ya biz bunu kaldırıp şöyle paket yapıp bir kenara koyacağız. Bu da Allah Resulü'nün ağzına uydurulup konulmuş bir şey diyeceğiz. Ama Esma-i Hüsna diye bir şey var. Kur'an'da Esma-i Hüsna var. Esma-i Hüsna kavramı Kur'ani. Allah'ın isimleri var. Bu bir hakikat. O zaman ne yapacağız? Eğer böyle yapmazsak şunu yapacağız. Ben onu yaptım. Bunu kaldırıp da bir kenara koymadım. Bir kenara atmadım. Bunu yanlış anlıyoruz dedim. İslam ümmeti olarak 1250 yıldır bu sözü biz o kadar ters anladık ki bu sözü Allah Resulüne hakaret gibi gördük. Çünkü hakarettir. Gerçekten de say 99 ismi gir cennete sözünü Allah Resulüne nispet etmek Resulullah'ta dalga geçmektir. Sizce öyle değil mi? Bence öyle. Kime sorarsanız sorun. Söyler misiniz? O zaman sormazlar mı adama? Hamza 99 ismi ezberlemedi de niye öldü? Sormazlar mı adama? Yani Mus'ab bin Umeyr 99 ismi ezberlemeyi bilmez miydi? Niye can verdi? Onlarca, yüzlerce sahabi. Niye can verdi? Yani tarihe şöyle bakın. O bedel ödemiş insanlar. Biraz önce İmam Azam Ebu Hanife'den bahsettim. 99 ismi ezberlemeyi bilmezler miydi de? Bu insanların birçoğu zulümler, acılar, ıstıraplar, kederler altında büyük bedeller ödediler. Yok, değil. O zaman nasıl anlayacağız? Femen ahsaha'daki o ahsa kelimesinin üzerinde bir arkeolojik kazı yaptım. Kelime kazısı. O zaman ne çıktı biliyor musunuz? Kim bunu ihsa ederse, yani bir yaşarsa, iki hayatına koyarsa, iki kavrarsa, ihsa bu anlamlara geliyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yoksa hafıza kelimesi Arap dilinde ezberledi demek. Hıfz ezberlemek demek. İşte biliyoruz, bugün de kullanıyoruz. Hafız, anlatabiliyor muyum? O değil ki. Kur'an'da ve Allah Resulü'nün tasavvurunda ezberle ilgili bir kelime yok. Anlatabiliyor muyum? Vallahi Allah Resulü'nün bize ezberle ilgili bir çift sözü yok. Bakmayın, uydurulmuş dine geçtikten sonra bu ümmetin akletmesini attılar, yerine ezberi koydular. Anlatabiliyor muyum? Eğitimimiz de ezbere dayandı. Her şeyimiz ezber, bakınız. Ezberimiz de yalan ezberine dönüştü. Hurafe ezberine dönüştü. Onun için yalanın ezberi de yalandır. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu. Anlama yetimizi kaybettik. Ümmet olarak anlama yeteneğimizi yitirdik. En basit şeyleri bile anlatırken göbeğim çatlıyor. Yine de anlamıyorlar. Niye? Çok ilginç. Seni dinliyor yarım saat. Aynen Hint padişahı, Hint şehzadenesinin hikayesi. Dinliyor, dinliyor. Leyla Mecnun hikayesini anlatıyorsun, anlatıyorsun. Sabahleyin sorduğunda anladın mı şehzadem? Vallahi anlamışım dadıcığım. Ne anladın? Hepsini anladın da bir sorun. Ben sor bakayım. Leyla Mecnun'un nesi olurdu? Bir tek onu anlamadım. Tamam. Üstü kalsın yani. Hepsini anlamış güya. Bir de böyle var yani. Leyla Mecnun'un nesi olurdu diye sorması yok mu? Beni bitiriyor. Git öl. Git öl. Onun için ya bize birileri bir şey yapmış. Ya bize birileri bir şey yediriyorlar. Gerçekten kötü bir şeyler yediriyorlar. Yani yediğimiz ekmekte mi, içtiğimiz suda mı bir şey var yani, bizi aptallaştıran, bizi ahmaklaştıran, aklımızı yitirten, yarı deli haline getiren, en basit sözleri bile anlamaktan aciz duruma getiren bir şey var. Yani adam polise telefon ediyor, polis dinliyor elinde. Yani diyor ki, bak çöpe koydum diyor, çöpe. Şimdi Ağcan'ın itiraflarında söylüyor efendim. O çöpe koymuş işte neyse bilgiyi. Polis çöpe koydu mu çöpe olarak anlamıyor, şey kutusuna, posta kutusuna bakıyor. Ya polis bile böyle dinliyor, düşünebiliyor musun? Dinlediğini anlamıyor yani. O çöp dedim diyor, o posta kutusuna bakıyor, bulamadık diyor. Yani polisin oraya, o telefonun başına konulan polisin tek görevi var, o da dinlemek, doğru dinlemek. Daha o dinlemeyi bilmiyor. Yani dinlemeyi unutmuş bir milletiz. Bu anlamda diyorum. Onun için kim ihsa ederse, kim anlarsa, çünkü anlamakla işimiz çoktan kesildi. Neden Kur'an'da anlamak, bilgi, akletmek, 800 küsür bilgi içinde alime kökünden gelen kelimelerin sayısı 850'yi bulur. Çok ilginç değil. Neden bilgi önemli? Neden bilinç önemli? Neden anlamak önemli? Neden akletmek önemli? Neden tefekkür önemli? Şimdi daha iyi anlıyor mu? Anlamıyor mu? Bakınız, yeryüzünün nesneleri haline getirildik. Çünkü şu anda bir numaralı yarış bilgi yarışıdır. Bilgi yarışında yoksanız yoksunuz, onu söyleyeyim. Herkesin elinde telefon, hem de en iyisinden. Peki kim yaptı? Sen yapmadın. Peki herkesin elindeki bu telefonun algoritmasını kim yaptı? Senin payın var mı? Yok. Sıfır. Herkesin elindeki telefonla girdiği sosyal medyalar. Google. WhatsApp. Facebook. WhatsApp. Twitter. Instagram. Hangisi? Hiçbiri. Peki neden? Neden hep tüketicisin? Yani sayalım gitsin. Bakın, ondan sonra da mangalda kül bırakmıyoruz. Çünkü niye tüketiciyiz? Çünkü her şeye böyle baktık. Yani o Allah'ın 99 ismini anlarsa diye söyledi, anlarsa, kavrarsa, yani künhüne vakıf olursa, anahtar gibi açar, çözerse diye söyledi. İhsa kelimesini kullandı. Biz hala hıfza taşıdık onu. Kim ezberlerse ya. Orada kullanmayan bir kelimeyi oraya monte ettik yani. Yani tahrif ediyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Kur'an'da Kur'an'ı ezberlemek diye bir ayet yoktur. Hiç ilginizi çekmedi mi? Kur'an'da Kur'an'la ilgili bir sürü emir vardır. Kur'an'ı nasıl okuyacağımızla ilgili. Bir tane emir de yoktur ki ezberleyin. Çok ilginizi çekmedi mi? Hiç düşünmediniz mi üzerinde? Vermediği emri yapıyoruz, verdiği emri yapmıyoruz. tertil ile okumak Kur'an'ın daha ilk inen surelerinde verdiği. Bakın, tertilin yerine tecvidi koyduk. Katakulli yapmak da üzerimize yoktur. Sahtekarlığı yapıyoruz. Onu bir de savunuyoruz. Ondan sonra halının altını kaldıranlar da olursa tüm elimizdeki küfrü, tüm elimizdeki kiri, taşı başına yığıyoruz. Bu. Onun için burada da aynısını yapmışız aziz dostum. 99'da mı sınırlı? Değil. Yani sayı ile sınırlanamaz. Ben buna inanıyorum. Ama koyduğum usulle, Esma'nın başında bir usul koydum ortaya. Koyduğum usulle Kur'an üzerinde yaptığım çalışmada benim suçum yok, 99 çıktı. Bu da takdiri de size bırakıyorum. Evet, öyle, öyle. Ortada o. Ama 99'la sınırlanır diyemiyorum. Fakat ben araştırdım, koyduğum usul gereği çıkan isim sayısı 99. Bu da bu. Efendim siz de araştırın, 199 bulun. Yani. Eyvallah. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum. Efendim vaktimiz azaldı hocam. Eyvallah biraz hocam. Kısa, tamam. Ben birkaç soru daha vereceğim. Kemal Songur, Özgün'de yönetim kurulu üyesi. Kemal Bey, Kemal Songur burada. Kemal Bey buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, nusreti ümmeti İslam'ın üzerine olsun. Amin. Bu coğrafyanın sakinlerine Kur'an'la tanışmasında, öze dönüşe yönelmesinde serdettiğiniz cehdlerden, gayretlerden ve emeklerden dolayı hem sizlerden hem bu uğurda, bu coğrafyada mücadele eden bütün Müslümanlardan Rabbim razı olsun. Rabbim ecirlerinizi versin. Esma-i Hüsna ve dahi Kur'an'ın bütün inşa edici kavramlarının doğru anlaşılması, hayata doğru taşınması hem bu dünyada adalete, erdeme, izzete, şerefe götürecek hem de ahirette felahımıza ve kurtuluşumuza neden olacağı için çok hayati oluşu tartışmadan varestedir. Küçük bir soruyla sözlerimi bitireyim. Kendilerini İslam'a nispet edenlerden oluşan ümmetin yaşaya geldiği olumsuzlukların başat nedeni Rabbimizi yeterince tanımamaları, Rabbimize yeterince güvenmemeleri, Rabbimizin mutlak ve en doğru terbiye edici oluşunu ve mutlak otorite sahibi oluşunu göz ardı etmeleri değil midir? Artı dinül kayyim olan İslam'ın şahsiyetten aile hayatına, sosyal hayatımızdan Müslümanca akledişle siyaset etme biçimimize dahi müdahale eden bir din olduğunun ıskalandığı ya da göz ardı edildiği ümmetin geldiği nokta itibariyle bu neden değil midir? Eyvallah. Çok teşekkür hocam, ederim. Hocam özet halinde verirseniz vaktimiz azaldı. Anladım hocam. Yani gevezelik yapma diyorsunuz. Estağfurullah. Teşekkür. Siz kibarsınız hocam, ben efendim onu açmış olayım. Estağfurullah. Efendim soru gerçekten hem önemli hem de geniş bir soru. Aslında birkaç perspektiften ele almak lazım. Ama yani birinci sorunuz ki bence çok daha işin püf noktasını, nirengi noktasını ele veren bir şeydi. Yani nereden çıkarsanız çıkın yola, Allah'ı doğru tanıyamadığınız sürece hiçbir şeyi doğru değerlendiremiyorsunuz. Yani insanın Allah algısı her şeye ilişkin algısını belirliyor. Aslında dinlerimiz ve imanlarımızı da Allah algımız belirliyor. varlığa verdiğimiz anlamı da Allah algımız belirliyor. İnsanlarla veya işte sevdiklerimizle ilişkimizi de Allah algımız belirliyor. Eğer Allah algımız Esma-i Hüsna çerçevesinde, yani Esma'yı gerçekten sindirmiş insanlar olursak, insanları putlaştırmak diye bir hataya düşeceğimizi sanmıyorum. Bakınız, bu çok önemli bir şey. Bu aslında şirkten bahsediyorum. Tevhid ve şirk. Tevhid ve şirk dinin direğidir. Tevhid dinin direğidir. Şirk o direğin yıkılmasıdır. Bu çerçevede eğer şirki Allah affetmeyeceği tek günah olarak kodlamışsa, bu anlamda affedilmeyecek tek günahtan kaçınmanın garantili bir yolu var mıdır sorusu sorulmalı. Bu yol vardır. Bu yolun garantili yolun tek bir şeyi vardır, haritası vardır. O da Esma-i Hüsna'yı layıkıyla kavramak. Evet. İhsa etmek yani. Evet. Biraz önce kardeşimizin sorduğu soru. Esma-i Hüsna'yı layıkıyla ihsa eden bir insan şirke düşmez azizim. Bu işin bir tarafı. Öbür tarafında Allah'a verilecek payı kula vermez. Kula verilecek vasıfları da Allah'a vermez. Yani Allah'ı layıkıyla tanır. Bu aslında tesbihtir, biliyor musunuz? Yani Allah'ın şanı yüce olan Allah'ı o yüceliği içinde kavramak. Bu budur. Sübhanallah budur. Sübhanallah nedir? Allah'ın şanı ne yücedir? Yarattıklarına benzemekten üstündür. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Hiçbir şey, hiçbir şeye eş, denk değil o. Bu anlamda Allah'ı tanımak meselesinin insanın kendisini tanıma meselesiyle de birebir alakalı olduğunu düşünüyorum. Zira Allah'ın sonsuz olduğunu, sınırsız olduğunu, mükemmel olduğunu itiraf eden bir insan, bütün bu alanlarda da insanın sonlu, sınırlı, kusurlu, hatalı, günahkar olduğunu bilir. Kul olduğunu bilir. Evet. Aynen öyle. Allah ben kul. Ve bu ayrımı iyi yaptıktan sonra ne olur biliyor musunuz? Bu ayrımı iyi yapan bir insan kula Allah'ın herhangi bir sıfatını ondan çalıp da kula yakıştırmaz. Bu ne getirir? Bir, kulları çığırından çıkarmaz. Çünkü kulları çığırından çıkaran kullardır. Haşa Allah değil. Kulu saptıran Allah değil, kulu saptıran kuldur. Onlara melik demez mesela. Aynen öyle. Aynen öyle. Elmelik demez. Elmelik demez yani. Aynen öyle. Çünkü elmelik değil. Mülk ona ait değil ki. Mülkü ondan istemez. Anlatın. El-Aziz. Şeref ve onuru Allah'ın kapısında arar. Şeref ve onuru kulun kapısında aramaz. Hadi bir tık ileri söyleyeyim, devletin kapısında da aramaz. Şeref ve onuru titirde de aramaz. Yani doktor, doçent, prof, efendim, yani bu unvanlarda da aramaz. Şeref ve onuru işte sahip olduğu servette de aramaz. Bakınız, bu kadar basit değil. Şeref ve onuru Allah'ın dışında arayanlar yüzünden yeryüzü cehenneme çevriliyor, farkında mısınız? Onun için El-Aziz'e inansa bir insan, El-Aziz ismine, şeref ve onurun kaynağının Allah olduğunu. Gücün kaynağı. Aynen öyle. El-Vedud'a inansa insan, El-Vedud. Seven ve sevilmeyi isteyen, sonsuzca seven ve sonsuzca sevgiyi hak eden tek varlık. Şimdi sevgi yüzünden efendim cinayet işleyenler, sevgisini günaha yol yapanlar, sevgisiyle insanı yoldan çıkaran ve kendisini yoldan çıkaranlar, sevgiyle zehirleyenler, sevgiyle zehirlenenler. Bakınız, sevgi zehirler mi diyeceksiniz? Oo, görmediniz mi? Kendinizi zehirlediğiniz günleri hatırlasanız. Dolayısıyla buyurun, El-Vedud ismini iyi bilen bir insan sevgiyle zehirlemez, sevgiyle zehirlenmez. Yani hepsini teker teker burada sayabilirim bu anlamda. İşte efendim El-Kayyum. El-Kayyum. Yani nedir El-Kayyum? Mutlak yönetici. Evet. Mutlak yönetici. Bakın, ben yöneteceğim diye eline geçirdiğini cehennem aracına çeviren insanlar yüzünden başımıza gelenleri görüyorsunuz. Niye? El-Kayyum. Yok, El-Kayyum sen değilsin. El-Kayyum Allah'tır. Sen kendini bile yönetemezsin aslında. Kalbin dursa çalıştıramaz. Yani insan ne kadar El-Kayyum, El-Hafi. El-Hafi ismini bilen anne ve babalar çocuklarının hafiyesi olmaya kalkmazlar. El-Hafi şu demektir. Adım adım eksiksiz gece gündüz 7-24 gözleyen, izleyen, hiçbir şeyi gözünden kaçırmayan demek. Hafiye buradan gelir, ajan. Şimdi çocuğunuzun El-Hafi'si olmaya kalkınca ne olur? Bir, kendinizi yorarsınız. İki, çocuğunuzu yorarsınız. Hiçbir şeyi de başaramazsınız. Olmuyor. Daha da kötü oluyor. Daha da kötü oluyor. Beceremiyorsunuz çünkü beceremezsiniz. Dolayısıyla Allah'ın El-Hafi ismini iyi öğrendi mi insan, çocuğunu Allah'a ısmarlamayı öğrenir. Çocuğuna hatasız olmayı değil, hatasını yönetmeyi öğretir. Zaafsız olmayı değil, zaafını yönetmeyi öğretir. Meziyetini yönetmeyi öğretir. Reziletini yönetmeyi öğretir. Günahsız bir çocuk değil, günahını yöneten bir çocuk yetiştirmeye kalkar. İşte realite de budur. Reel olan da budur. Öyle değil mi? Onun için nereden bakarsak bakalım, nereden tutarsak tutalım meseleyi, Esma hayatın her alanında gerçekten de bize yol haritasını veriyor. Eğer Esma'yı adam gibi anlayalım, bu anlamda Allah'la çatışan, ki Allah'la çatışanın kazanması mümkün değil. Evet, Allah'la çatışan işler yapmaya kalkmaktan korunuruz, sakınırız. Onun için bu manada vereceğim cevap belki biraz daha uzundu ama burada noktalayayım. Efendim teşekkür ediyorum bu özet açıklama için. Şey, gene mi uzattım hocam? Özet. Arkadaşlar vaktimiz kalmadığı için Ali Taşkın Bey'le Recep Akay Bey'e sadece birer selamlama konuşması lütfederlerse, Ali Taşkın Bey efendim Manisa İnşaatler Başkanımız, bir selamlama konuşması rica ediyoruz efendim. Buyurunuz. Beni cezalandırdı Orhan hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm hocam selam. Bizim sorumuz vardı ama özel olarak artık cevaplarsınız. Biz Manisa İnşaatler adına buradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş sefa bulduk, getirdiniz. Sefa 2013 yılında birkaç Kur'an sevdası kardeşimle birlikte Kur'an anlamaya yönelik çalışma yürütmeye başladık. Bir Kur'an halkası oluşturduk. 2015 yılına geldiğinde bunu bir resmi statü kazandırmak istedik ve inşa derimizi kurduk. Elhamdülillah 3 yıldır da hem hanım Kur'an halkası hem bey Kur'an halkası, bunun yanı sıra Cıvıltı Çocuk Kulübü, Umut Gençliği ve Akabe Gençlik faaliyetleri de yürütüyoruz elhamdülillah. Bunun yanı sıra yardım eli faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Yani pasif iyiden aktif iyiye geçtik Kur'an'ın yol göstermesiyle. Eyvallah. Elhamdülillah. Bu kadar hocam. Sorumuzu özelden soralım inşallah. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Ali Taşkın Başkanım. Arkadaşlar son bir konuşma var. Recep Akay Kalemder Başkanımız. Recep Bey. Evet, buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocam Ege'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Şeref bulduk. Esma'yı okuduk. Allah razı olsun. Çok istifade ettik. her okuduğumuzda yeni şeyler öğreniyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. İnşallah sorumuz vardı. Aydın'a geldiğinizde inşallah orada soracağız. Aydın'ı da duyurabilirsiniz. İnşallah 13 Nisan tarihinde Aydın'da Esma'dan Yansımalar programımız olacak. Tüm Eyvallah. Kardeşlerimizi Aydın'a bekliyoruz inşallah. Çok güzel. Allah'a emanet ediyorum hocam. Allah'a emanet olun inşallah. Aydın'da buluşmak üzere diyelim. Efendim inşallah. İnşallah. Değerli dostlar, yaklaşık 3 saatten beri beraberiz. Her güzel şey gibi bu da bitti, bitiyor. Allah tekrar nasip etsin. Efendim ben İstanbul'daki Kur'an halkaları başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsunlar. Tekrardan söylüyorum, lütfen herkesin bir Kur'an halkası olsun. Herkes bir Kur'an halkasına dahil olsun. Kur'an'lı olun lütfen, Kur'an talebesi olalım. Efendim tabi bu arada başta Figen Başkanım olmak üzere Endülüsler Başkanımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Efendim Allah razı olsun, nice günler olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.